Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt mindenkinek, ez itt a Bombagyár 78. adása, és Blogin sajnos nélkülöznünk kell, mert igen-igen fáradt volt, és elment lefeküdni. Jó pihenés neki. Itt van velünk a stúdióban, induljunk el körbe, Horváth Ádám. Sziasztok! Krokó tanár úr. Szervusztok! Ghost Missing. Sziasztok! Én pedig Tomcat vagyok, nyilván ismertek már, leginkább mint a rossz pénz. Programajánlónkkal kezdjük, ahogy szoktuk, és természetesen ismét ajánljuk mindenkinek a július 4-i óriási össznemzeti tüntetést, amely a Hazafiak 2002 óta tartó folyamatos megkurcolása miatt kezdett szerveződni. Ugyebár még Budaházi György kezdte el, most már inkább róla szól ez a tüntetés, hiszen ő az, aki most jelenleg a legmélyebb pácban van, talán ugye Tóásó elődött nem számítva, de hát sajnos érte itthon egyelőre hiába tüntetünk. Ebben is vannak fejlemények, majd Ádám mindjárt beszámol. Aki jönne erre a tüntetésre, és nagyon remélem, hogy hallgatóink többsége, hanem mindenki ilyen, az 17 órakor legyen, július 4-én 17 órakor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium előtt. Ez a Roosevelt téren van, a Láncid-Pesti híd főjénél. A Deák térhez van közel, vidékiek kedvéért. A Deák tér az, ahol minden metró vonal találkozik, ha valaki nem tudná. Lett egy ötletünk is, a Bombagyáron most dobtam föl. Kicsit emeljük meg ennek a tüntetésnek a fényét lufikkal. Fekete lufik, amelyek egy ilyen símaszkos alakot formáznak, úgy mint terroristák. Ebből egy néhány száz darabot legyártva és fölfújva, azt hiszem eléggé jelezni tudjuk, hogy minek tartjuk ezt az egész terrorosdit, az állandó terrorveszélyesdit. Ugye több tucatszor kiderült már, hogy valahányszor ezek farkast kiáltottak, még egy kis tisza se volt a közelben, és nem is kell magamra mutogatnom, hiszen több ezer példát találunk palesztin fogorvostól kezdve molotov koktélgyártó kisrácig, és a többi, és ugye legújabban Budaházi Györgyik, hogy mekkora marhaságokat hordanak össze ezek, amikor terrorveszélyről. Hányszor lőtték el ezt a poént eddig? Fújtak már, Fidesz rendezvényt fújtak le azért, mert úristen robbantani akarnak, meg ez, meg az. Érdekes, ja. Mikor tényleg robbantottak, akkor nem volt terrorveszély. Tehát amikor az Aranykéz utca eldurrant, akkor szó nem volt arról, hogy Mecsiár úr, hogy is volt ez maga robbangat itt nálunk? Hát esetleg valami kis jegyzékváltás, vagy valami. Nem, és akkor terrorveszély se volt, de most van. Egy szóval július 4-én ez ellen fogunk tiltakozni, és az ellen, hogy mindenféle mondva csinált ürügyekkel nálunk embereket lecsukogassanak, megkurcolgassanak, akikről aztán kiderül, hogy ártatlanok. Hát ez az egyik, amit tudunk ajánlani, a másik pedig az esti filmklubunk holnap, azaz nektek már, mikor hallgatjátok ma, tehát péntek este. Pénteken este 8 órakor kezdjük ismételten a filmklubot. Ez a ismételten a Főnix klubban van, a Paulai Ede utca 5 szám alatt, ez is a Deák tér közelében van, tehát Paulai Ede utca 5, Főnix klub, 20 órától, de azért illik előbb ott lenni, mert 20 órakor már kezdjük. A műsoron pedig egy skifi paródia lesz, egy finn skifi paródia, amelynek a címe Star Trek in the Birkening. Természetesen egy Star Trek paródiáról lesz szó, de megkapja magáit a Babylon 5 is benne. Mindenkinek ajánljuk. Utána pedig egy nemzeti radikális vezető fog nektek előadást tartani, már annak, akit érdekel és erre eljön, arról, hogy mi a Lioness nevű rendszer, amiben a Bombagyár most belép. Mégpedig azért, hogy tudjunk pénzt gyűjteni különböző olyan céljainkra, mint a jelenleg legaktuálisabb gázai víztisztító építése, és most már inkább a leszállítása, mert már megépült, vagy akár ilyen kis poénok, mint ez a lufis dolog, de akár komolyabb dolgok is, lásd, Hollán emléktábla. Tehát ez a Lioness rendszer, amit egyébként nagyon sok helyen reklámoznak, ez egy, hát nevezhetjük MLM rendszernek, de igazából nem az, ez egy ilyen vásárlási bónusz rendszer, amiben be lehet egymást léptetgetni, meg magad alá embereket, és akkor ilyen 1-2%-okat visszakapsz vásárlásaid után különféle boltokban, nem kell semmit venni, semmit eladni. A lényeg, hogy szeretnénk, ha minél több bombagyáros belépne ebbe a rendszerbe alattunk, és akkor minden vásárlásukból, amit egyébként amúgy is vásárolnának, tehát kiló kenyeret, benzint mindenki fog venni, ezekből a vásárlásokból, hogyha megfelelő boltokba vásároltak, akkor a Bombagyár mindig részesül 1-1.5%-ból. És ez nekünk jó, mert ez ugye pénzgyűjtés, nektek meg nem kerül semmibe. De hát erről majd helyszínen. És hogy még egy programot ajánljak, Dragon 64 barátunk, aki megint nincs itt, elkezdett túrákat szervezni, vízitúrákat egészen pontosan, hogyha odafigyeltetek a Bombagyárra, egy nagyszerű kis videó került föl Kesigomú jóvoltából, amelyen Dragon megmutatja a túra helyszínét, a Dunaharaszti őslápot, úszólápot, amelyben mondjuk eléggé elnemítélhető módon belebaszalintottak egy autópályát, de hát mégiscsak ugye Kelet-Európában vagyunk. Ennek ellenére azért ez a hely még mindig nagyon szép. Ott forgatták annak idején a Tüskevár című filmet. Erre nyilván mindenki is emlékszik gyermekkorából. Bár én még egy éve is láttam valamelyik tévén. Érdemes elmenni. 2000 forintért be lehet ülni Dragon csónakjába. Két fős a csónak, aki a legrejtettebb helyekre is elvisz mindenkit. Elmondja, hogy mit látunk, hogy látunk. Egy korrekt kis idegenvezetés Magyarország egyik kevésbé ismert természeti csodájának mélyén. Reméljük, hogy ezzel is nem csak ahhoz hozzájárulunk, hogy Dragon ne haljon éhen, mert az mostanában szokása, hanem ahhoz is, hogy ezt minél többen megismerjék, ezt is az ilyen helyeket, és talán meg is tudjuk menteni, hiszen egy gyönyörű barbár kormányunk már tervez egy második autópálya hidat bele a láb közepébe, pusztuljon el a természet felkiáltással. Ehhez készül, nem csak ehhez készül, de egyébként is készül egy olyan új szolgáltatás a Bombagyáron, amit úgy hívnak, hogy Bombagyár túra szervező. Mi ennek a lényege? Nagyon sokan szeretnek kirándulni, vagy nagyon sokan mennek X rendezvényre úgy, hogy a kocsijukban marad egy vagy két hely, vagy akár sörözést szerveznek a helyi bombagyárosoknak, vagy akár mi is szervezünk ilyeneket. Egy olyan aloldal készül a Bombagyárra, ahol ezeket a próbálkozásokat össze lehet hangolni, meg lehet tervezni. Minden regisztrált gyárlakónak lehetősége lesz túrát kezdeményezni. Kiírja azt, hogy gyerekek, én mit tudom, én indulok Szegedről július 32-én 8 órakor a Dóm elől, és mit tudom, Baján leszek ekkor, Pakson leszek ekkor, és több Pécsre megyek akármi. Ezeken az iránypontokon be tudnak jelentkezni mások, be lehet állítani, hogy csak regisztrált gyárlakók, vagy regisztrálatlanok is, mindegy. Tehát megmondják, hogy én itt szeretnék csatlakozni, én ott, ennyi férőhely van, ennyien lehet beférni, de lehet azt is, hogy korlátlan férőhely, mert mondjuk egy gyalogtúráról van szó, vagy egy biciklitúráról. És vagy például most is, hogy ez a július 4-i tüntetés lesz, igazából ez volt az apropója, hogy elkezdtem megírni, följelentkezhetnek azok, akik autóval jönnek valamilyen távoli helyről, és el tudnának hozni másokat, tehát mit tudom én, Debrecenből jön, de csak ketten vannak a kocsiba, akkor oda lehet írni, hogy Debrecenben ekkor gyertek ide, is van két hely. Na de ezt majd meglátjátok, reményeim szerint hétvégére már működni fog, és július 4-én már nagyon nagy hasznát fogjuk venni. Egyéb programajánlunk az nincsen, viszont könyvet azt szeretnénk ajánlani, és átadom a szót Ádámnak. Igen, itt két kiadvány van a kezemben. Az egyik egy nagyon frissen megjelent könyv. Nagyobb könyvesboltokban már kapható, szerintem nemzeti könyvesboltokban is el lesz terjesztve. Közellenség a címe. Egy Újpest szurkoló srác írta, Stadionokból az utcára, Zavargások szurkolói szemmel a címe. Pár fő címet ajánlanék belőle, TV Ostrom, október 23, Melegfelvonulás, Dunaszerdahely, ez egy olyan könyv, anélkül kijelentem, hogy még nem olvastam volna, csak belenéztem, amiből akár kultuszkönyv is lehet, hasonlóan mondjuk Nick Hornby Focilász című könyvéhez, vagy a Football Factor című könyvhöz, amiből film is készült. A Sziva Balázs könyvéhez. Igen, ezeket egyébként mind, amiket előbb említettem, a úgy kultuszfilm már mondjuk Angliában a Football Factor, mint hogy a Trainspotting is az lett. Itt egy mondatot mai magyar demokrácián keretein belül. Nem vállalhatjuk fel a nevünket, mondja a könyv főhőse, mert ha felvállalnánk, Perek egész sorozatára kellene készülnöm nekem és a barátaimnak. Nem is érdekes, ki vagyok, kik vagyunk. Huligánok, csőcselék, elkeseredett, dühött fiatalemberek, vagány gyerekek, hazafiak, harcosok, tökéletesen mindegy. Személy szerint nem tartom magamat semmivel sem többre a többieknél, egy egyszerű átlagos mai fiatal vagyok, pont olyan, mint bárki más. Aki otthon szeretné érezni magát, itthon, de nem hagyják. Itt a Geobook nevű kiadónak a gondozásában jelent meg, és 1995 forintos áron vásárolható meg. Mondom egyelőre, szerintem, nem tudom, a nagyobb könyvesboltokban, később pedig a kicsikben is terjesztve lesz. A másik, az pedig egy vadonatúj június 4-én megjelent történelmi folyóirat, Nagy Magyarország a címe. Ebből pedig egy pár, ez nagyon sok nemzeti könyvesboltban már kapható, tehát a Fehér Lófiától kezdve szinte az összes jelentősben. Tematikus számok lesznek, ez is egy tematikus szám, június 4-én jelent meg, és Trianonnal foglalkozik, pár főcím, csak Kádár János és Trianon, Trianon legendák, Pápák és Trianon, erdélyi pillanatképek, hogyan zajlott az elcsatolt területek birtokba vétele, ki volt a magyarok nagy ellensége, és hasonló egyébként, hasonló gárda csinálja, mint a trianoni szemlét, és nem titkolt céljuk az, hogy ne az olyan folyóiratok és olyan szerzők magyarázzák meg a két világháború közti és egyéb történelmet, mint mondjuk Romsics Ignác, vagy Ormos Mária, vagy az eddig ismert történészek, hanem... Még fiatal... valaki utálja a Rubikont, jó? És hogy fiatal történészek szemével is látható legyen a... Még a Rubikon az alapvetően nem rossz újság, csak tudni kell a sorok között olvasni. Tehát sajnos, ha tudod, hogy honnan jött, akkor nyugodtan kezedbe veheted, de sajnos ilyen tapasztalatlan tizenéveseknek úgy tanulj történelmet jelleggel nagyon-nagyon nem adnám a kezébe. Úgy hasonló, mint egykor volt a Népszerű történelem című sorozat. Az például, hogyha kinyitjátok a Kattarói Matróz Feltelés című könyvet, abban mindjárt megtudhatjátok, hogy Horthy alapvetően egy gazember volt, aki nagyon rosszul végzett az iskolába, igazából elvesztette az otrantói csatát, és utálta őt mindenki, és körberöhögték, mindig nagyon hülye volt, de hát sajnos csak ő lett a kormányzó. Na hát természetesen tudjuk, hogy ez nem így volt, hiszen ő egy kitűnő tanuló volt, kitűnő eredménnyel végezte az iskolát, és sajnos az általad említett történészek a mai napig ragaszkodnak ezekhez a megállapításokhoz. Így, hogy ezen a, tehát ez egy lappiacnak is nevezhetjük ezeket a történelmi folyóiratokat, nagyon olvasottak, mert hát rengetegen érdeklődnek a történelmi rend, de így most, hogy már két ellenpólus is, a trianoni szemle, meg ez az új újság, ez a Nagy Magyarország is megjelent, így már talán egy kicsit más lesz majd a helyzet, és nem lesz ez a fajta egyenuralom talán. Persze, hogyha nyilván kisikről az újságot fenntartani, azt nem tudom. Akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk a Közellenség című könyvet és a Nagy Magyarország című folyóiratot. Itt szúrnám be, hogy megjelent Chuck Palahniuknak a legújabb könyve, de annak még nem tudom a címét, mindenesetre én nagyon szeretem, ő írta a Fight Clubot, többek között meg a Halálkultuszt is, hogyha valaki olvasta, nagyon beteg. Jó, levelek jönnek. Petter nevű kedves olvasónk egy elég hosszú levelet írt, és igazán sajnálom, hogy nélkülöznetek kell a blogin meleg hangját, de most csak az enyém van, úgyhogy húzzunk neki. Ezt írták róla az Index fórumon. Nem tudtad? Nem. Igen, ő meleg hangú blogin. Hát igen. Hát ugye ez a bizonyíték rá, hogy ő ugye. Na, tehát levél. Petter írta. Adjon az Isten bombagyám. Szebb jövőt. Ha jól emlékszem, már ti is említettétek a rádióban, hogy állítólag elfogták a tatár szentgyörgyi gyilkost. Ezt, ha a hírek igazak, akkor meg tudom erősíteni. Bak község közelében élek, és sok bagi ismerősöm van. Mostanában olyan hírek terjengenek, hogy a településen megtalálták a fekete terepjárót, illetve egy szemét le is tartóztattak. Hogy miért ilyen nagy a hallgatás az ügyben? Mert az elkövető cigány. A település erősen cigányfertőzött, 2001-ben is volt egy botrány, rendőrök cigányokat vertek. Erről természetesen össze-vissza hazudozott a tévé és az újságok. Ezek a szegény elnyomott emberek, nem tehetnek róla, hogy ilyen az életük, a rendőrök meg rasszisták, mi egymás. Linket is itt egy Roma Pécs híradást, egy ilyen részletet hadd olvassam föl nektek. Mint egy 80 rendőr brutális razziát tartott péntek hajnalban a Pest megyei Bak község cigánytelepén. A helyi romák elmondása szerint többek között épp egy halottját gyászoló 15 fős társaságra éjjel 2-kor rontott rá a rendőrség. A fellépésnek többek között asszonyok, fiatalok estek áldozatul, és egy 7 éves gyermeket a fején bántalmaztak. Az egyenruhások brutálisan összevertek 13 romát. Láthatós Editet állítása szerint hajánál fogva rángatták be a rendőrségi autóba, és 7 társával együtt a gödöllői rendőrkapitányságra szállították. Zsákot húztak a fejemre, úgy rúgdostak össze, nyilatkozta a roma sajtóközpontnak Lakatos Sándor, aki azt is sérelmezi, hogy az ütlegelés során kiesett és eltűnt a temetésre összegyűjtött 40 ezer forintja is. Hihető történetek című rovatunk. Igen. Lakatos állítása szerint a bántalmazói között felismerte Nemes István aszódi rendőrparancsnokot, akivel szemben a roma sajtóközpont információja szerint hasonló ügyben már folyik eljárás, magyarul még egy cigány hazudott róla. Nekem össze kellett törnöm 2 poharat a kezembe, és a szilánkjait a 2 kezem között kellett szétborzsolnom, kesergett a 16 éves Viták Béla. Egy cigány asszony a 7 éves gyermekének fejsérülését mutatta a roma sajtóközpont helyszínen járt munkatársának, aki azt állítja, a rendőrök gumibottal ütöttek a fia fejére. Ezek ilyen érdekes történetek, mindig ilyenek. Az ütlegelés során kiesett és eltűnt a temetésre összegyűjtött 40 ezer forintja. Igen. Ha a cigányok között kiesik a zsebedből 40 ezer forint, akkor az nagyon valószínű, hogy el fog tűnni. Hát, vagy egy elve a zsebedben van már, akkor sanszos, ugyebár. Mondjuk 40 ezer forintból eltemették. De mit temettek el 40 ezer forintba, egy egeret? Lehet. Csodálatos. Meg hát gondolom, a hülye gyerek beverte a fejét, és azt már másnap úgy mutogatták, hogy ha a rendőrök voltak, meg az üveget se a Lajcsi, ez nem úgy tört össze. Ilyenekre szeret rárabolni a Szenki Bizottság egyébként. Ja, ez most jelentett föl engem. Mindjárt akartam mondani. Hogy írta a HVG? Hogy volt az a szó? Feljelentetés. Feljelentetést tettek ellenem. Ez így van, a HVG-ben rákereshettek, keresetek rá a hírkeresőbe, hogy Tomcat, akkor kidobja a HVG-nek a hírét. Feljelentetés. Feljelentetést tettek, mert én azt merészeltem írni a saját blogomon, hogy ideje lenne végre ezeknek a rohadt cigányoknak egy kicsit így megmorzsolni a gerincét. Pontosan az egész cigány kultúrát úgy, ahogy van, kizárni a történelemből, mert ez így ellentétes mindennel, és valahogy így értem, hogy meg kéne törni az ő fenn a nagy büszkeségüket, meg kell őket alázni, hogy tudják, hol a helyük. Ellenkező esetben ez fordítva fog működni. Na hát erre nem csak a Helsinki Bizottság, hanem valami Egyenlő esély, a társaság a szabadságokra, hátrányos helyzetű gyereket ér, meg a simon vízeltel, az még nem figyelt oda. Tehát ezek mind-mind feljelentettek engem közösség elleni izgatásért. Megint lesz Golden Blog. Most jelöljünk téged. Jelöltek sokan. Hát figyelj, náci vadász blogot, bocsánat, ez is egy hír. Náci vadász hírta a lecenzúrázta a Blogspot. Most biztos forrásból tudjuk egyébként, hogy a Golden Blognak a szervezői kezdtek el nagyon sipákolni miatta, mert túl sokan jelölték. Hát ez a módszer, ugye a HVG csinált a zsidó blogoknak versenyt. Érdekesség, hogy a legnagyobb blogversenybe soha nem kerültem bele, mint a legolvasottabb magyar blogger, nem mint a hiányozna, hát abszolút nem is foglalkozom. Mindig a Doranszki ennek a fő. Doranszki, meg ez a Polner nevezetű díszsidó, aki letagadta a könyveimet. Tehát közölte, hogy ez egy nem létező író, nem létező könyve. Ezt így. Hát azért eladtunk belőle egy pár ezer példán, semmi probléma. Hát tulajdonképpen arra gondolok, hogy annak idején Kossuth még akkor nem a cigányok a zsidókkal kapcsolatban említette, hogyha mi most emancipáljuk őket, akkor ki fog majd bennünket emancipálni tőlük. Hát azóta eltelt ugye cirka 150, most már 160 év, és látjuk az eredményt. Na most, hogyha a cigányságnál is ez az alapállás, hogy nem lehet megszólalni, akkor ennek is ugyanez lesz a vége. De végén majd bennünket kell emancipálni tőlük. Na, várja, folytatódik ám ez a levél. Ezzel szemben az igazság az, hogy a cigánytelepre kiérkező rendőröket, már pontosan nem emlékszem, miért mentek ki, talán valami idézést vittek, a helyi cigányok megtámadták, mire az erősítésként kiérkező kommandósok rendet tettek. Egyébként hozzáteszem, nem emlékszem rá, ez 2001-ben történt, hogy lett volna egy ilyen hír, hogy igen, elítélték a rendőröket, mert bántották a szegény cigányokat, meg ellopták a pénzüket, meg fölborogották a halottaikat. Amúgy itt nem volt typo, meg nem volt hiba. Talán valami idézést vittek, ez bevett gyakorlat, hogy rendőrök viszik ki az idézést. Egyébként postás, igen, ha nem veszik át, nem. A postás 2-3-szor megpróbálja, aztán nem, az a rendőr. Postás ilyen helyeken nem próbálja meg 2-3-szor. Igen, mondjuk a postás élni. Gyöngyösen is van ilyen, hogy a postás nem viszi ki pont. Kiviszi a rendőr, vagy nincs idézve. A tévé kijött forgatni a helyszínre, elég durva állapotok uralkodtak, a szart kerülgették a házakban is hasonló. Na hát, ilyet se láttunk még. De most belelépnek, igen, most kerülgették legalább. De most nem ez a fontos. A lényeg az, hogy nemrég elvitték a rendőrök a helyi cigányvezetőt, bizonyos Ervint. Egy náciktól rettegő blogon találtam egy kommentet, ahol a bagi kisebbségi önkormányzat politikusának előállításáról írnak, aki nem más, mint Kanálás Ervin. Ez az Ervin ma benne volt jó pár betörésben, lopásban, meg ki tudja miben. Három bagi barátomból kettőhöz is ők törtek be, az egyikhez kétszer is. Arról is szólnak a hírek, hogy fegyvereket találtak a rendőrök. Ervint egy hónapra előzetesbe dugták, de óvadék ellenében kiengedték. Milyen érdekes, hogy Tonkett többet ült a semmiért. Hajja, és még Budaházi mennyit fog. Nos, nagyjából ennyit tudok a dologról. Talán van a gyárlakók között, aki még többet tud, Szebb jövőt Petter. Kedves Petter, eddig a gyárlakok között nem volt még az se, aki legalább ennyit tudott volna, de nagyon szépen köszönjük, most már mindenki tudja. Azért minden esetre örülnék, hogyha kiderülne, hogy ez egy cigány volt, aki ezeket a kis gyilkosságokat elkövette. Hogy is mondjam, örülnék, nem lennék meglepődve, maradjunk ennyiben. Annak örülök, hogy megtörtént. Hát lehet feljelenteni. Őszintén szóval tudunk már olyan esetet, hogy nem cigány volt ilyenkor az elkövető? Nem. Még amikor az lett volna, akkor se az volt. Tehát gondolok itt Mortimerre. Hát azért mondom. Tehát akkor minden logikának ellen mondod, hogy cigány legyen a tettes. Mindegyikről kiderült eddig. Igen, igen. Ez teljesen természetes, tehát fehér ember nem megy oda és gyilkogatja őket, az egyértelmű. Maximum egymást. Fehér bölény levele következik. Kedves bombagyár, középen egy smiley-val. Jó lenne, ha megbeszélnétek a rádióban egy témát. Mégpedig, hogyha esetleg nem lenne hazánk 4-500 éves blokkád alatt, ahogy az újabb hallgatók vélhetik, akkor miért van az, hogy az Árpádházi királyainkat a tömegsírból még nem nagyon akarta az MTA kegyeletből újra temetni? Bizony, ám ebben van valami. Vagy hogy a feszti körkép, ami többet ér, mint a parlament maga, mert egyedülállóan mutatja be az ősiségünket, és állhatna a faszunk miatt a külföldiek előtt, mert ez másnak nincs, és az az erő sem, amit hordoz, de az a rohadék MTA hagyja szépen gombásodni, elrohadni, mert hogy beázik a tető. Ezek amúgy szinte olyanok, mint a turó kérdés, mert hogy ez még így van, azzal tényleg kegyeletet sértünk, ennek én is, ti is, meg a kedves hallgatók is a részesei volnánk, bár elnyomás alatt nem könnyű kitermelni 600 millió forintot egy körképre, de ha a zsidók még egy kőfalhoz is oda mennek évente, jó, tudom, varjúszárnyon könnyebb, de nekünk is lehetne egy fehérvári menet évente, amire fel lehetne erre hívni a figyelmet. És az egyház is nagyon jól tudna segíteni benne, talán nyomást tudnának gyakorolni a Magyar Tudományos Tudatlan Akadémiára. Sziasztok! Kicsit zavarosak a sorok, úgyhogy ezt így real-time kellett korrigálnom, de azért nagyon is van benne valami. Igen, tanár úr, hány Árpádházi király nyugszik tömegsírba mostanában? Hát most ezt így nem akarok blöffölni helyből, ezt meg nem mondom neked, de... Van több is, ebben biztos vagyok. Több, az biztos. És ugye van egy pár hősünk is, aki tömegsírban nyugszik, akiket nem nagyon temetnek újra. És nem is keresik néha, úgyhogy... Nem nagyon keresik. Igen, van benne valami, van ezekben a gondolatokban. Hát másféle tömegsírokat szoktak keresni, én még azt hallom, hogy itt-ott vélnek felfedezni, nem csak nálunk, de akár külföldön is újabb és újabb náci áldozatokat, különböző náci mészárlás. Arról a náci katonáról mi nem beszélnek? Volt egy ilyen történet a megszállt Szerbiában, hogy valami civileket akartak agyonlőni az SS-ek, és az egyik SS katona közölte, hogy ő nem fog civilekre lőni. És közölte vele a parancsnak, hogy jó, oda is állhatsz közéjük. Elég fogta, letette a puskát, letette a rangjelzését, és odaállt közéjük. Agyon is lőtték. Na most őt, ha jól tudom, boldoggá avatta az egyház, ez azt jelenti, hogy majd szent lesz valamikor, de őróla valahogy nem beszélnek, hogy hát bizony voltak ilyen náci katonák is. Milyen érdekes. És van még levelünk, csak hogy folytassuk a náci témát. De egyébként nagyon sok olyan náci volt, és egyéb, aki sok jót tett, és zsidókat mentett, és egyebet, és azért őt viszont nem a nácik lőtték, hanem a zsidók után a hálából. Igen, zárnyal. El tudja mondani, hogy mi minden hasznot hozott számukra. Na. No, Norman Fedő nevű olvasónk, hallgatunk. Adjon az Isten szebb jövőt. Egy régebbi bombagyár rádióban bejátszottatok egy felvételt, amelyen Kertész Imre egy állítólagos osztálytársa betelefonál a Matáv tudakozóba. Ezután Tomcat mesélt arról a kis megfeneklett nyomozásról, amit ezután a fickó után végzett. Találtam egy kis érdekességet ezzel kapcsolatban, talán segíteni fog, bár nem hiszem. Ez egy interjú Kertész Imrével, amivel van egy részlet, amit be is másolok ide. Kérdés. Megmaradt-e még valaki a 17 közül, akikkel együtt az autóbuszról leszették, és aztán Auschwitzba vitték? Válasz. Nem. Mindnyájan meghaltak. Kérdés. Megbizonyosodtál erről? Válasz. A háború után anyám feladott egy hirdetést, senki sem jelentkezett. Mint hogy különben 1944 nyarán is feladott egy hirdetést, amikor eltűntem. Jelentkezzenek úgymond a csepeli vámhatáron eltűnt gyerekek szülei. Ha valaki nem emlékezne erre a hangfelvételre, ez még egy számjegyű adás volt, amiben ezt bemutattuk egészen az elején. Egy öreg úr betelefonált a Matáv nemzetközi tudakozóba, hogy Kertész Imre számát megtudja. Ez akkoriban volt, amikor ez a gazember a Nobel-díjat megkapta. És előadta, hogy ő együtt volt Kertész Imrével a vagonban, és azért lőtték agyon a vagonban levő összes zsidót, a német őrök, mert ezt a vagont ezt félretolta egy magyar vasutas, hogy meg tudjanak lépni. De amikor arra jött a német őrjárat, ez kikopogott nekik. És őt azért hagyták életben, mert ő sugta be őket, a másik meg azért élte túl, mert ott hirtelen bebújt egy pad alá, és akkor egy géppisztolya halomra lőttek mindenkit bent a vagonba, őt nem vették észre. Hát, hogy igaz vagy nem igaz, azt nem tudjuk, de miért tesz ilyet egy 80-akárhány éves öreg ember? Miért mond el egy ilyet a Matáv tudakozónak? Hát, keresétek vissza. Végülis a Kertész Imréről az alapkérdés, hogy egyáltalán kicsoda. Mert én úgy szoktam őt nevezni, hogy Kertész Imre reinkarnációja, hiszen, mint tudjuk, Kertész Imre gyakorlatilag február 18-án, ha jól emlékszem, meghalt 1945-ben a német napi jelentés alapján, és ezt ugye a Nobel-díj átadáskor el is küldték neki az emlékei igazgatójától, kapott egy ilyen kis paksamétát, mondta, hogy bontja ki, ott benne volt, hogy üdvözlik a Nobel-díj alapján, a Nobel-díj miatt, és hát kérem szépen elküldik neki a február 18-ai napi jelentést, amiben az volt, hogy a mai napon típusz járványban meghalt Kertész Imre 16 éves gyári munkás. És akkor ugye Kertész úr elkezdett izzadni, ezt meg kéne szerezni eredetibe ezt a videót, ez gyönyörű egyébként. Ez a Nobel-díj átadás ceremónia. Hát ezért nem mutatom. Ugyanakkor az történt ugye Kertész úr, hogy először ugye elkezdtem a könyvéhez képest, ugye mi nem stimmelt benne. Nem stimmelt benne a 18 éves, nem stimmelt benne a gyári munkás. Mert ugye 16 volt és nem dolgozott soha, azóta se. És hát ugye akkor előadta, hogy kérem szépen, hát ez úgy van, hogy igen, hát a két év az ott eltérés van, de hát tudják, hát átvertem a gestápot, mert hát gondoltam, hogyha idősebbnek mondom magam, több esélyem lesz, hogy dolgozhatok, és akkor nem fognak kivégezni. Vastaps, ügyes a kertész, jó. Hát igen, a gyári munkás is ugyanerre ment, ugye, mert megmondom nekik, hogy sose dolgoztam, akkor kivégeznek, de hát hogy úgy adtam elő, hogy gyári munkás vagyok, és persze a gestapo nyilván hülyékből nem látták a kezén, hogy sose fogott még kezébe szerszámot. Na, itt is megy a taps, hát akkor kertész leült, és akkor félénken megszólal egy újságíró, hogy hát Mr. Kertész, hiszen van még ott egy harmadik dolog is. Hogy, mit, miért? Hát, hogy megtetszett halni. Na, erre aztán kertész izzadt, csorgott róla minden, és akkor egyszer csak kivágta a rezet, hogy meghalta az ifjú, hogy újjászületessen a felnőtt. Vastaps, az újságírót gyorsan leültették, és akkor ezzel el volt rendezve a kérdés. Tehát egy Isten igazából, hogy ezt mondogatták többen utána a liberálisok, hogy hát lehetséges, hogy nem volt igaz az a német jelentés, mert hát ott is voltak olyanok, hogy ugye valakit kimentettek, meg korumpálták az őröket, és akkor megszabadult. Most ugye tényleg létezett ilyen, de hát tegyük hozzá, hogy nem egy nulla kis semmi emberkének, hanem hát maximum a gazdag zsidóknak fordult az ő kertészében, biztos, hogy nem. De hát tudjuk, hogy a csacsifogatot is már lopta annak idején. Meg a angol lobogóba szereplő felesége. Igen, hogy úgy kezdődött ez az egész szétszó, hogy ez tolvaj volt egész életében, a személyazonosságát is lopta. Sose fogjuk megtudni, hogy valójában kicsoda. Hát valószínűleg ugyanaz, mint Elie Wiesel. Nem tudom, emlékeztek-e arra a hírre, az mondjuk nem annyira régen volt az ilyen 50-valahanyadik adásunkban, hogy egy nyíregyházi öreg úr, aki szintén megjárta a koncentrációs táborokat, ismerte Elie Wieselt annak idején a táborban, és amikor a 80-as években újra találkozott vele, már egy tök más ember volt. Mármint, hogy nem úgy, hogy megváltozott, hanem egy más személy. És bizony írt egy könyvet, mert azóta nyomozott erről, hogy Elie Wiesel egy szélhámos, aki soha nem járt koncentrációs táborba, és valószínűleg nem is annyi éves, amennyinek mondja magát. Furcsa módon nem nagyon hallunk erről az emberről. A Bombagyár TV meg fogja őt keresni egyébként rövidesen, mielőtt még valami baleset érné, és a kéziratáról is fogunk vele beszélgetni. Fogjuk őt kérdezni ezekről. Igen, de egyébként érdekes dolog, hogy ezeknek a kiváló holokauszt apostoloknak, hogyha elolvassuk a könyveit, akkor például hiányzanak belőlük a gázkamrák. Apróság. Hát ők... Nekik nem jutott eszükbe, hogy olyan is volt, ezt utólag... Olvastad Churchillnek a második világháború című nagyívű munkáját? Nem. Olvastad-e Eisenhower-től a keresztes háború Európában? Nem. De Gaulle visszaemlékezései, háborús emlékeim? Na. A három megegyezik abban, hogy egyetlen egyben sem szerepelnek gázkamrák. Sehol. Nincs szó tömeges megsemmisítő táborokról. Igen, de hát egyébként, ha megnézed, a lengyelek is már annak idején, akik ugye tömegével voltak ezekben a táborokban kisebb-nagyobb szabálysértésekért, bűncselekményekért, rövidebb-hosszabb ideig, hát az ő fantáziával világukban is minden létezett, elképzelhető. Gőzkalapástól kezdve hatalmas, gigantikus villamos fürdőkig mindent kitaláltak, amivel a németek őket írtották, meg légpuskával lőtték ki a fejüket, meg amit el lehet képzelni. De gázkamra az nem jutott eszükbe, tehát ilyet még véletlenül sem említettek sehol. Így van. Az enciklopédia judaikában a 60-as évek közepéig nem szerepelt ilyen holokauszt. Egyébként, ha elolvassátok a Maus című remek művet, képregény, nagyon érdekes, ugye a történet szerint a gázkamra az egy szigorú államtitok volt. Ez a történet a történészek szerint, ez most dolog, hogy lehet, hogy valaki erről nem hallott, de a hivatalos holokauszt történet szerint a haláltábor, mint olyan, az egy kurva nagy államtitok volt, legalább akkora, mint az amerikaiaknál a Manhattan Project, senki nem tudott róla, pontosan azért, hogy amikor a táborba érkeznek, akkor ne legyen gond az elházusítással, meg úgy ne nagyon ugráljon a nemzetközi közvélemény. Már persze, ha igaz lett volna. De most érdekes, ha a Maus című képregényt rajzolgatjátok, ami ennek a Spiegelman nevű emberkének, aki rajzolta, egyébként nagyon tehetséges grafikus, az édes apjának a személyes visszaemlékezéseiből született a 80-as években. Ő leírja bizony azt, hogy amikor a faluban szedik össze a zsidókat, így kinéz a zsidónő az ablakon, és ilyen eltökélt arccal így az ablakpárkánynak csap, hogy nem, engem nem fognak a gázba vinni. És megmérgezi magát és a gyerekeit. Neki szóltak? Külön? Igen. Hát ugye, hogyha bele gondolunk, eleve elmondták, hogy Auschwitzban is, mert eleve nem minden táborban beszéltek gázkamrából. Úgyhogy volt már annak idején is sok minden, amit ugye nem tudtunk erről. De egy biztos, hogy ha Auschwitzot nézzük meg, és csak Auschwitzot, akkor ott is ugye azt mondta a Franciszek Piper, hogy kérem szépen, ugye akik dolgoztak, azok nem tudhattak róla, a fal választotta el őket, mert különben nem lettek volna hajlandót dolgozni. Ugye akkor azt is mondta, hogy amikor az oroszok bejöttek, akkor nem volt gázkamra, csak légóhelység, amit viszont hiteles szemtanúi vallomások alapján visszaállítottak az oroszok, visszaállítottak gázkamrává. Na arra nem tudott magyarázatot adni, hogy ki volt a hiteles szemtanú. Mert aki kim volt, az nem látta, aki meg bekerült, az szerény felfogásom szerint utólag már nem igen tehetett volna vallomást. És mennyi ilyen van? Remélem, hogy mielőtt Gázába indulunk, ami egyébként augusztusban lesz vége, be tudjuk fejezni az 1/3 holokausztot. Hirtelen biztos észrevettétek, hogy nagyon megugrott a Bombagyár aktivitása, főleg a filmkészítés terén, és hamarosan elkészül a Bombagyár DVD. Mint az előző adásban említettem, ehhez csupán az kell, hogy a 80. adást elérjük, ez most a 78. és akkor fog megjelenni a második Bombagyár DVD, amit majd lehet venni és vinni, és mellette párhuzamosan készül az 1/3 holokauszt, ami már csak nem kész van, csak nem tudok hozzányúlni, már körülbelül tavasz óta. Hány zsidó fér egy Volkswagen Bogánba? Nem tudom. 2 előre, 2 hátulra, és 6 millió a mutába. Hát itt csak annyi hozzáfűzni való a hírhez, nem teljesen hozzátartozó, de úgy látszik ez a kleptománia, az barátaink bizonyos körökben ez globális jelenségnek nevezhető, emlékezhetünk Mészáros Tamásra, aki a 70-es években a MTV kulturális osztályán dolgozott kis gyakornokként, meg külsősként. Jelenleg a 168 óra főszerkesztő helyettese? Nem tudom, hogy helyettese, de ott nyomul a kopott fejével mindig ilyen vezércikkekben, és a ATV-nek a úgynevezett újságíró klubján, ahol az a négy kopasz kannásborfejű beszokottad örülni. Zsidók egymás közt című. Igen, és Mészáros Tamás barátunk, amikor a MTV kulturális osztályán volt gyakornok, akkor össze-vissza lopkodott, tehát egy kleptomániás féreg, és Rákóczi korabeli pisztolyokat és egyéb műkincseket, lebukott, másra kente, csak hogy ez erről van. Hát régestele régen a Kurucinfon voltak ennek. Igen, és ennek az a sztoria amúgy, hogy Lovas István megírta ezt még nagyon régen a Demokratában, tehát amikor ő megkapta erről az anyagot, csak Bencsik András nem volt hajlandó ezt lehozni. Jó, hát és onnantól kezdve jó pár kézen már végigment ez a... az a jó, hogy szép, régi, szép magyar értékeket lopkodtak, tehát azért tudják, hogy annak megvan a... Most gondolj, és próbálj ellopni egy Ben Gurion korabeli pisztolyt, hát nem sokat ért. Na kérem szépen. Meggúrjonak. Lehet, hogy kereste a balkezes kozák pisztolyt, amit mindig mondtak. Veszünk egyszerűen Dávid Brünnek, mert mégiscsak az volt. Jó. De még beperel minket a kopott fejütet. Na figyelem, roppant érdekes hír következik egy másik zsidóról. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter, bár tudomása volt róla, egy készülő bűncselekményt fedezett abban a reményben, hogy Krakó Ákos és Kisbek Szabolcs hírtévés riportereket sikerül börtönbe juttatni. A döbbenetes akció részletei ügyészségi dokumentumokból derültek ki. Draskovics tavaly május 23-án négy szem közt tárgyalt Petőfi Attilával, a Nemzeti Nyomozóiroda főigazgatójával, akivel közölte, Veres János akkori pénzügyminiszter elmondása szerint Krakó és Kisberg kábítószerfogyasztó és terjesztő, és egy személy 1,5 millió forintért hajlandó erre vonatkozó információkat átadni. Petőfi arról is beszélt, hogy Draskovics felhívta a figyelmét. A riporterek már többször borsot törtek Veres János pénzügyminiszter és környezete orra alá. A botrányos ügy több kínos körülményt is felvet. Az egyik az, hogy a jegyzőkönyvek alapján világos. Draskovics és Veres tudtak arról, hogy egy barát Miklós nevű személy mikor akar kábítószert csempészni a két riporter kocsijába. Sőt, Draskovics volt az, aki mindezen információkat eljuttatta a nyomozóiroda főigazgatójának. Az is kérdéseket vet fel, hogy Draskovics miért csak ez az egyébként büntetlen előéletű riporterekre irányította rá Petőfi figyelmét, és miért nem érdekelte semmi a többszöri bűnelkövető barát Miklós drogdillerrel kapcsolatban. Azt is kiemelte, hogy Veres János személyesen is érdekelt a riporterek lebuktatásában. Felmerülhet annak a lehetősége is, hogy Draskovics politikai célok érdekében kívánta felhasználni a rendőrséget a kormánnyal szemben kritikus sajtóorgánunk kárára. Emlékezetes, tavaly tavasszal barát Miklós megkereste a HírTV riportereit, hogy Veres János környezete kábítószerügybe akarja keverni őket. Megbízóinak 1,5 millió forintot érne az, ha a tévések autójába kábítószert csempészne. Az ügy szereplői között volt Tóth Viktor, Veres János kampányfőnöke, valamint a volt pénzügyminiszter köreihez tartozó ügyvéd Helmeci László is. Helmeci egy titokban rögzített telefonbeszélgetés során azt mondta, hogy ha már a riporterek kocsijában van a drog, akkor majd a rendőrök haveri kutyákkal meg fogják azt találni. Az ügyészségi dokumentumokból kiderül, hogy a hírtévések lebuktatásának megszervezésére közvetlenül Veres János adott megbízást. Hát ez milyen aranyos egy történet. Hát, tulajdonképpen nincs is benne semmi különös. Tehát egy tipikus szoci történet, ha belegondolunk, akkor az 50-es években ezt ugyanígy csinálták. Akkor nem drog volt a fő dolog, hanem mondjuk egy 10 dolláros rejtettek el a páciens könyvei közé, aztán megtalálták. Igen, de akkor legalább szóltak előre, hogy te, mi gecik vagyunk. Ezt fogjuk csinálni. Most tegyük hozzá, mert a tárgyhoz tartozik. De ezekről is tudjuk, hanem is szólnak. Ez a remek ember, ez a Helmeci László, ez egy ilyen szakállas alkoholista, ez volt az, aki kiárt a Fradinak a kizárását is, mert az MLS-nek volt a alelnöke, azt hiszem akkor vagy ügyvédje. Nagyon szeretném, hogyha lenne egyszer egy ilyen Starbucks című műsor, és mondjuk ezt a Helmecit a Kisberg Szabival összeengednék mondjuk egy ilyen pármenetes. De a Szabi nem ér, akkor mennél te is. Persze. Azonban nem múlik, igen. Igen, szóval abban még nem gondolt bele senki, hogy ezeket az embereket meg kéne verni az utcán. Tehát ki le kéne figyelni, hogy ez a Helmeci, hol mászkál, elkapni, eltörni kezét, lábát, kiverni a fogai. Miért nem csinálják ezt a futballszurkolók úgy mellesleg, tehát Fradi tábor például. Nem, hát ez egy jó kérdés. Én elhatárolom. Tehát olyan lehetesen mondják, hogy ezt megverjük, meg azt megverjük, meg lejátszunk. Igen, meg, szóval tudom, ez egy csúnya dolog, mint ami ilyenre buzdítani az embert, mondják. De azért valljuk meg őszintén, hogy európai demokráciákban ezek az emberek sértetlenül ezt csak Magyarországon csinálják. Igen. Tehát, hogy ez mondjuk egy Írországban, vagy egy Baszkföldön megtörténik, ezeket felkoncolják. Szépen, és utána mindenki csöndben van, és azt mondják, hogy megtörtént az, aminek meg kellett történnie maguknak. De egy civilizált országban nincsen oda eljutás sem, hogy... Nem, hát nem juthat el ideig, persze. Tehát, de már magától azt mondja, hogy ja, bocs, hogyha róla milyen gonoszokat gondolok, akkor hello. És ilyen már volt többször. Belegondoltak, ilyen amerikai krimiknek szokott lenni ez a horror története, hogy úristen, korrupt lesz a rendőr, meg úristen, a miniszter korrupt lett, Jézusom! És akkor ebből már csinálnak egy egész estés ilyen borzalmas, izgalmas filmet, üldözésekkel, meg mindennel, volt ebben a történetben is egyébként ez meg az, és azért pontosan, mert elképzelhetetlen. Igen. Mert ez olyan, mintha azt mondanánk nektek, hogy az oktogonon meg fog nyílni a föld. Igen, igen. Na most az a baj, hogy önálluk viszont ez a természetes. Tehát igen. Vezérlő elvé vált. Tehát ugye szokták mondogatni, hogy nem illik ugye klasszikusokat idézni. Néha azért mégis eszembe jut, hogy azért annak idején Hitler mondta azt róluk, hogy ahol ezek ugye elszaporodnak, ott velük együtt három dolog jelenik meg. A bűnözés, a korrupció és a káosz. És meg kell nézni, ahol ezek elszaporodtak, ott valóban ez a három dolog vezérlő elvé válik. Az egész társadalmat áthatja. Jó, de Hitler náci volt. Na igen. Rányugatkozol? De igen, függetlenül. Most hát ő például olyasmit is mondott, hogy hát azért kell a zsidóknak ugye az Izrael állam, hogy legyen hova kimenekíteni ők a világban ténykedő bűnözőiket. És akkor tessék mondani, ezt 20-ban írta le. És az az érdekes, hogy most Izraelben nem ez történik? Az az érdekes, hogy ha megnézed, az izraeli kormánynak nem az ilyen kis sameszei, akik ilyen államtitkár helyettes, meg mit tudom én, hanem miniszterek, miniszterelnökök, nagyon sok ilyen helyeken kezdte a pályafutását, mint például a New York-i zsidó maffia. Tehát komolyan ő azzal foglalkozott, hogy embereket így kivitt a csomagtartóba a folyópartra, és ott így lelövöldözte, meg elásta. Aztán, mikor úgy szorult a hurok, akkor lelépett Izraelbe, tehát ilyen 47, 50, stb. Igen, tehát ma meg lehet nézni az amerikai sajtót egyébként, amikor ma ugye a világválságot előkozó, vagy igen, előidéző bűnözők közül valaki lebukik, hiszen minden nap bukik le lassan valamelyik, vagy valamelyik tömeggyilkos, pszichopata, pedofil és akármi, akkor a sajtóban rögtön az megy, hogy no vajon kirepül-e Izraelbe. Ez az első kérdés, mert ugye Izraelben ugye a zsidó alkotmány kimondja, hogy nem adják ki akkor sem a tömeggyilkos. És hát ugye tudjuk jó, hogy a Solomon Morel ugye ott halt meg békében, miközben az egész világ kereste emberiség ellenes bűnökért, mert azt mondták, hogy hát a zsidó akkor az békésen élhet Izraelbe élete végig, akármit követett el. Mondjuk az oroszok is csinálnak ilyeneket, tehát ők meg a kommunista időknek a kis körömletépkedő, hát nem ávósok, ezek rosszabbak voltak. Az ávó az egy ilyen kis gyermekded játszókör volt ahhoz képest, amit a ruszkiknak ezek a körei műveltek. Azok is a mai napig békésen élnek, mint megbecsült veteránok. Pontosan ezt boncolgatja a Soviet Story című film. Apropó Soviet Story, nem is mondtam a programajánlóban. Vegyetek, ugyanis fölösleget is kaptunk. Körülbelül 70 példány fölösleges Soviet Story-nk érkezett. 2500 forintért vásárolható egyrészt a tomcatpolo.hu-n, másrészt a Terészkör út 6-ban a boltban, 2500 forint teljes egészében megy a gázai víztisztítóba, pontosabban most már az utazási költségbe. Úgyhogy lehet venni-vinni egy nagyszerű film, mint arról a legutóbbi filmklub alkalmával meggyőződhettetek. Szóval nekem elég sokat elmondott egyébként a nyilvános vetítésen, amikor úgy vége lett. Alapvetően azért gondolhatjátok, hogy a mi klubunkban olyan emberek járnak, akik azért tudják, hogy mi történt. Tehát tudják, hogy mit fognak látni, tudják, hogy igen, tömegsír, meg tarkulövés, meg stb. Ez így volt nagyon sok. Na most a film után így a közönség így döbbenten így ült, és így nem tudott megszólalni. Tehát amikor már ehhez igencsak hozzáedzett és történelmileg művelt emberek szembesülnek a nem is annyira nagyon bonyolult dolgokkal, tehát nem azt, hogy most leásnunk a legaljáig, és olyan dolgokat tárunk fel, hogy Jézusom, hanem amit tudunk, tehát amikor újra szembesülsz vele. Hát és hogy az egész társadalmat tönkretették ezek a lelkekben milyen hatás volt. Éppen azon gondolkoztam, ezt nem tudom túltani magam rajta, hogy volt az egyik, aki ugye Sztálin idejében, Sztálin kivégeztette mindenkiét, még a testvéreit is, és kérem szépen, amikor Sztálin temették, ez ott sírt a temetésen, még külön őrséget vállalt mindent. Na most, amikor Sztálint félreállította Hruscsov meg Beria meg a társai, és utána Hruscsov a többit is, és éjjelre került, akkor ugyanezt az urat kizárta a pártból. Hát kérem szépen, Hruscsov temetésére sem ment el, és utólag még állítólag a sírjára is köpött. Tehát most gondoljuk végig, a testvéreit kivégezték, azt meg tudta bocsátani, de hogy a pártból kizárták, azt nem. Ez egy ilyen, ez az új embertípus. Ez az, ami a Marx beszél, és ezt komolyan gondolták. Jövők záloga, erre mondták. Az új embertípus létrehozása a mai napig folyik, csak nem feltétlenül kommunistának hívják, hiszen gondoljunk vele, hogy Angliában, nagyon sokat foglalkoztunk vele korábbi adásokban, milyen agymosás folyik, a multikulti, a liberalizmus és hasonló, most így mozgatom a két ujjam, értékrendek kapcsán, hogy tényleg higgyék el azt, amit nekik hazudoznak. az új beszél. Hát ez az értékrend, hogy most pár szóval, hogy akkor már meg is emlékeznék róla, hogy tudjuk, most volt ugye temetés, ugye Ekrem Kemal György temetése tegnap. Hát ő emlegette annak idején mindig, hogy kezemben tartom a baloldali értékeket, és akkor mindig megkapta tőlem azt a szép kis akasztófa hurkot, és ezt tartott ugye kezébe, hogy íme ezek a baloldali értékek. És hát való igaz, tehát itt baloldali érték az csak ez volt. Akasztani mindenkit, akit lehet. Hát Pozsony Ádám nagyon jól megmondta, hogy a baloldal egyenlő káosz, kész, pont. Nincs mit mondani róla. Ennyi. Na nézzük tovább a híreinket, nagyon érdekes, itt jön Budaházi úr. A szocialisták arra gyanakodnak, hogy az őrizetbe vett Budaházi György és társai egy nemzetközi terrorszervezet tagjai. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő ezt a feltételezést a terrorszervezetek működési modelljeivel magyarázta. A szocialista politikus magyarázata alapján a szervezet egy erőszakos és egy mozgalmi szánban áll, előbbi a Budaházi vezetésével működő magyarok nyilai, utóbbi pedig a Jobbikhoz köthető 64 vármegye mozgalom, amely a szervezet tömegbázisát adja. A szocialista politikus szerint a mozgalmi szárny működésére Toroszkai László felhívása a bizonyíték, aki tömegdemonstrációt akar szervezni az általa politikai fogolynak nevezett budaházi kiszabadítása érdekében. Emellett árulkodó jelnek tartja Vona Gábornak az EP választás estején tett kijelentését, amelyben a Jobbik eredményét ahhoz hasonlította, mintha palesztin paritjákkal küzdöttek volna az izraeli helikopterek ellen. Szerinte a Jobbik elnökének hasonlata eszmei közösséget sejtett az Izrael ellen harcoló Hamásszal. Kedves Szabó Zoltán úr! Szeretettel várjuk adományait gázai utazásunkhoz. Mit mondjuk még erre? Erre azt tudom, hát esetleg veletek tarthatna, és akkor ő meg ott a barátai családi rokonoknál. Most, amit itt elkezdett, itt mozgalmi szárny, meg politikai, meg egyéb szárny, ezt maga a Budaházi Gyuri, vagy a Toroszkai Laci leírták körülbelül egy éve, két éve, három éve a Magyar Jelenben, hogy ők ezt így képzelik el. Semmilyen terrorszervezetről, meg semmilyen másról nincsen szó. A Szabó Zoltánnak valamelyik Samesza nyilván figyelte a sajtót, most elővette, mert jól hangzik, és egyébként pedig a Szabó Zoltán ilyet is hallottam már, és nem alaptalan újból 7. kerületi polgármester óhajt lenni, ő volt az, aki egyébként annó a menorát szerette volna az Izrael állam egyik jelképét. Az ugyebár a gyertyatartó, sokágú gyertyatartó, és ezt szerette volna a 2000-es évek környékén egyébként, amikor erzsébetvárosi polgármester volt a kerület címerének, tehát a kék-fehér menórát. Laza gyerek! Sokszor az elsőbb az meg volt a parlamentben egyébként, és most valószínűleg, tehát hallottam már ilyen elég biztosnak tűnő információt, hogy újból polgármester szeretne lenni, és magát, pozícionálja magát előre ez a majomposzló. Szívében miért nem pihen jégcsákány? Szóval egyébként vigyázzunk, mert ugye az ember azt mondja, hogy milyen tervekkel áll először, néha szoktunk mosolyogni, hogy hát ugyanaz, de hogy, és aztán egyszer csak azt látod pár év múlva, hogy mi meg is valósítja. Tehát tomlantos teret is meg fogja valósítani. Nyugodt szívvel elképzelhető. Ezek, ha hagyjuk őket, tehát amíg a torkára nem lépsz, amíg azt nem mondod, hogy idáig és ne tovább, addig ezt képes elmenni. Tudjátok, hogy az tomlantos tér, tehát a Kazinczy Király utca sarka, ott egy játszótér van, nincs neve a térnek. És tomlantos tér lesz belőle, mert már el van fogadva ez az előterjesztés. Puskás térig nem lehet. Puskás is lett, de hogy nem lehet. Módosítani kell valamiféle SMS-ben, tudom, hogy mit kell módosítani. Hát és az őket biztos fogják, hogyha... De Puskás Ferenc utca is lett. Módosítani. Egy puskás az kéne oda, igen. Csak egy. Igen. Hát most mit mondjuk? Tehát minősítsük Szabó Zoltán édesanyját, vagy... Tulajdonképpen ezzel önmagát minősíti. Tehát most... Az minősíti, az országot minősíti, a magyar népet minősíti, hogy ezeket nem lőtték le. Ezek vannak, ezek működnek, és nekik ezt lehet. Nem, szóval én néha azon gondolkozom, tudod, hogy szoktak mondani, hogy úgynevezett magyar érzelmű zsidók. Mi van? Állítólag ilyen is van, ez, de tudod, hallasz ilyeneket, azon gondolkodik, hogy mondják, hogy az ilyen gazember, mint a Szabó Zoltán, ez lejáratja őket. Na most egyet nem láttam még soha, hogy ezek a magyar érzelmű zsidók egyszer maguk tüntettek volna, és oda mentek volna egy ilyen Szabó Zoltán féle, hát nevezzük nevén ez a bizonyos büdös zsidó, akit úgy hívtak, hogy büdös zsidó, mert ez az. Ugye, na most miért nem mennek oda a magyar érzelmű zsidóknél, és mondják azt az ilyen féreg típusú embernek, hogy hát a jó édes anyádat járatsz le bennünket, azért miattad van antiszemitizmus. Mert valóban egyébként a Szabó nem csak zsidó, de buta zsidó is, egy primitív, hülye zsidó. Vagy Hámi Zsántor pulyka kakasa? Hát körülbelül azért mondom, hogy ez egyszerűen elképesztő. Na most, hogyha azért realitásokkal tisztában vagyunk most, őszintén szóval azon gondolkozom néha, hogy reklámot akarnak talán csinálni a Budaházi Gyurinak vagy a Torockainak, mert Most legyünk őszinték, hát ők nem olyan kaliberű emberek, ami egy terrorszervezet pláne vezetőitől elvárható ugye a világon. Ezek lehet, hogy ilyen hatalmas piedesztára szeretnék őket emelni, hogy kérem szépen, hadd higgye a magyar azt, hogy hát itt ekkora hatalmas emberek vannak. Lehet, hogy még aztán végén tényleg ős csinálnak belőlük. De csináljanak, alapvetően az is kell. De a magyar ember tudja, hogy ez az egész egy baromság. Tessék már megnézni az RP választás eredményeit, véletlenül annyi. És hogyha azt most tovább folytatják, és még jobban, ami miatt ekkorát buktak, akkor hát mi lesz a vége? Még nagyobb a nincs más, tehát abban bíznak, hogy a szétszélet nyájat még egy picit riogatással talán valamelyest össze lehet terelni. Amíg elhitetik velük, hogy már ott elkészült az új holokauszt, és már készítik nekik a marhavagont, meg a gázkamrát, akkor hát a néhány még ilyettében rájuk szavaz majd. Ez az ő injekciósaik, akik ezt még elhiszik, akik tényleg meg vannak róla győződve, hogy úristen, gázkamra, meg Jézusom is megismétlődik, és hanem az embereknek tele van a zsidókkal a tökük. De olyan szinten, hát te magad mesélted, hát nem voltál, utána mentél be az NNI-re egy kihallgatásra. Most tegnap vagy tegnap előtt? Igen, tegnap előtt. Jöttem ki az NNI-től, ő megment be, őt is kihallgatták. Hát miről beszélgettél a kihallgató hölgyel? Hát nem akarom különösebben részletezni. A lényeg az, hogy ő sem kifejezetten filoszemita típusnak mutatkozott. Főleg utána. Igen, hát utána meg előtte se, de szóval tény és való, hogy tele van a tökük az embereknek ezeket. Azért ne felejtsük el, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a Fidesz kormány alatt is azért nyilván a zsidó érdekek nem sérültek döntően. De ettől függetlenül volt egyfajta visszafogottabb dolog, tehát nem annyira csinálták pofátlanul a felszínen, mint ahogy ez a bolsevik zsidó csinálja, igen, mert ennél nincs rosszabb. Igen. Hát ők okozzák ezt a... Soha nem volt máskor, csak akkor van mindig antiszemitizmus, amikor ezek a bolsevik zsidók egyszerűen elvesztik a kontrollt, és képtelenek megtalálni a határokat. Azért ne felejtsük, hogy a Fidesz is ugyanolyan zsidó párt, mint az MSZP, pontosabban ez a jobb oldalra felezett szemét ugyanúgy zsidó párt. Meg lehet figyelni, a Rogán ugyanúgy ott hajlong, egyébként 40 fokos lázzal képes volt kimenni cipőket pucolgatni. Tehát pont ezt nézegettem egy hírt, hogy megsitte a kullancs, és lánykória van, és lerohadt a feje, és mit tudom én. Egy óra múlva hír, hogy kint hajlong a cipőknek, mert 40 fokos lázzal is kimegy. Most ezt tehát mondhatta volna, hogy nem megy ki. De most ezzel nem kell messzélni, mert most igazából persze csak, hogy zsidó pár, de nézd meg. Magyarországról már kétszer kitagadták a zsidókat, kiüldözték. Annak idején két király is megtette, de mind a kettő után odasúgta a végrehajtóknak, hogy nem kell végrehajtani, mert szükség van a pénzükre. Hát ez a baj, hogy a pártok is az ő pénzükből élnek, hát mindegyik. A Szálas írta, hogy a japánok azt csinálták jól, hogy mindent átvettek az európaiaktól, csak a zsidót nem. És tényleg, tehát a japánban nincs ilyen gond, tehát egyik számomra másikban hát előtt sem, tehát amikor azt hiszik a sok hülye, hogy majd jön a Fidesz, akkor jobb lesz, meg nemzeti lesz, nem kérem szépen, van egy cionista világhatalom. Ennek van két ága, eddig ugye az általános iskolai tananyagról beszélünk, ugye nálunk ez Fideszben és MSZP-ben jelentkezik, néhány ilyen vadhajtásra, amit NDF meg SZDSZ, hogy lehessen valamit manipulálni. De kicsit olyan, mint amikor, annak idején Amerika meg a Szovjetunió. Tehát a Fidesz az nem más, igen, a Fidesz az nem más, mint ugyanez az érdekkör, annak egy kicsit liberálisabb szárnya, ami, na jó, egy kicsit hagyjuk a gólyokat is élni, végül is az ővérüket szívjuk, de föl nem merje emelni a fejét. Ugyanaz lesz, tehát ugyanúgy ki fogják lőni a szemünket a Fidesz kormány alatt, jó, lehet, hogy nem, nem fogják, meg is jelentek. Szóval nem fogják, máshogy fogják elvenni. Tehát az alattomosabb módszert, mert a szocializmus mit mond, jöjjetek közéjük, rohadt gólyok. A Fidesz az mit mond, ezt a döntést ne hozzuk meg, mert a gólyok azok lázadozni fognak, hanem csináljuk inkább úgy, hogy bontsuk két felé ezt a javaslatot, meg három felé, és akkor ezt így adjuk el, azt úgy adjuk el, és a végén majd észreveszik a kész helyzetet. És ez lesz a Fidesz kormány, és a sokkal alattomosabb. És ezt nem fogja érteni az átlag hülye, mert ami most van, azt érti. Hát nézd, ettől függetlenül viszont életszínvonalban jobb lesz, és az nem mindegy. Hát az az, hát igen, az a másik, ami hát a Fidesznek egy, meg ennek a fajta jobb oldalnak ugye egy irányvonala, hogy igen, az Amerikában ez az, amiről beszéltünk, hogy élni hagy téged is, és azért ez nem mindegy. Meglátjuk, hogy mennyire hagy élni. Amúgy Tomkett, ez a gondolatmenet teljesen látszik így a Kulcsárnak a kis ténykedésében, meg neki. Kulcsár Attila? Az a Kulcsár, amelyik mindenféle mutizással, meg összevisszas igazgatással volt vádolva. Kulcsár Attila. Igen, a neveket teljesen hadilábon állok, az a probléma, hogy neki a kis fideszes felében, a felének a nevére sem emlékszem, de ezek ilyen tisztogató, meg ilyen elrendező emberek voltak. Na most a Fideszék azok képesek voltak úgy intézni ezeket a dolgokat, hogy ne látszódjon. A Kulcsárnak viszont iszonyat dolgokat kellett takarítani. Ez így működik. Szinten ennyi. Mert a szocik leszarják. Következő kedvenc hírünk. Bajnai Gordon szerint Magyarország egyik legközelebbi barátja a közel-keleti térségben, Izrael. Hát lett volna egy pár pitben belé, de... Igen, hát... Szíria, vagy nem tudom. A magyar miniszterelnök erről a Simon Peres izraeli államfővel folytatott, a sajtó számára nyilvános találkozón beszélt kedden Jeruzsálemben. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, szorongva figyelik az Iránban zajló eseményeket, és aggódnak a kialakult helyzet miatt. Simon Peres azt mondta, Iránban az emberek utcára vonulnak igazukért, és forradalmat csinálnak, ahogyan 1956-ban Magyarországon is történt. Ígérem magamnak. A magyar kormányfő délelőtti megbeszéléseivel kapcsolatban elmondta, már készülnek a 2011-ben esedékes soros magyar EU elnökségre, amelynek ideje alatt létrejöhet egy izraeli EU-s csúcsértekezlet. Tökre aranyos, már láttam egy képet róla, ahol így ott van a siratófal előtt, és ott van a fejének is aranyos sáv ezdekli, és így nézi a bradákat, hogy mit kell csinálni, hogyan, és így ilyen félszegen így próbálja is siratni így a falnál. Amúgy azt tudtátok-e, hogy Budapestnek az egyik testvérvárosa Tel Aviv? Hát persze, hát az természetes. A Sztálin meg díszpolgár. Így van. Igen, hát ebben semmi különös nincs. Őszintén szóval ez a hír, ez teljesen természetes. Igen. Most akármilyen kormányfő van Magyarországon, az lemegy és ott szépen sirat, és bármit csinál. Bár siratna. Bár azt mondani, hogy az összes, csak én menekültem be. Jó, te már mehetsz. Igen, szóval, de ez sajnos ez szomorú dolog, de most valljuk meg őszintén, amikor a pápa azzal kezdi, minden egyes katolikus pápa első útja Izraelbe vezet, és bocsánatot kér a zsidóktól az el nem követett bűnökért, hát akkor mit akarunk? Hát, hogy szabad köműves összeesküvést. Igazán lenyomhatnák a zsidók a szabad köműveseket, ez így tök vicces lenne, ha egymásnak esnének. Vagy hülyeséget beszélek? Bocsánatot kérlek. Hát ezek nem szoktak egymásnak esni, ez a baj, ezt mi szoktuk, ez a magyar átok. Mi lenne, hogyha egyszer a pápa, amikor menne Izraelbe, akkor követelné, hogy kérjenek bocsánat Jézusért. Tehát volt ilyen. Igazából olyankor hadsereg is ment át, és így gyakták őket rendesen. Az úgy máshogy néz ki, igen. De hogy egyáltalán, amikor én majd egyszer azt látom, tudod, hogy a beiktatott főrabbi azzal kezdi, hogy megjelenik mondjuk valamilyen katolikus, vagy bármilyen keresztény egyházban, és elnézést kér azokért a bűnökért, amelyeket a zsidóság követett el az emberiség ellen. Volt ilyen, bocsánat. A második világháború előtt az ország összes zsinagógájára ki volt rakva tábla, hogy a zsidók bocsánatot kérnek. Tanácsköztársaság nevű fölmedvényért. A nevek rajta, hogy ilyen szégyen falként, hogy Kumbéla, Samueli, itt tudom, nem tagja ez egyháznak, zsidó nem érintkezhet velük, a nevüket nem mondhatja ki, húzzon a faszba. És ugye Samuelinek az el nem temetése, és ezért történt így. Ugye, hát lényegben elkaparták egy domboldalba, ahonnan a kutyák kikaparták és megették. Nem fogadták be a zsidó temetők ugyanis. Rátettek egy kis szettét, amikor agyonlőtték ott, amikor a menekült magát nem tudott. Olyan. Vagy, bocsánat, igazán, amikor már látta, hogy nem tud mit csinálni, és akkor ott elkaparták azzal, és azt hiszem tettek fölé egy cédulát, hogy itt döglött meg egy kutya, vagy milyen felirattal, ami hát azért én állatbarát, pláne kutyabarát létemre azért ezt én nagyon helytelenítem. Igen, hát a kutyák. De ez azért történt, mert a környékbeli zsidó temetők mind mondták, hogy ide szart nem hoztok. Hát nem annyira szerették őket. És még egy hír belefér, mielőtt még megint elkezdenénk zenélgetni. Figyeljetek, nagyon érdekes. A szervezett bűnözés rendvédelmi támogatás nélkül sehol a világon nem tudna igazán működni, közölte Frank Berger Ferenc, a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának vezetője. De a Népszabadságnak adott interjújában azt mondta, a tapasztalataik szerint az esetek többségében a pikáns információk nem valamiféle konspirált összeesküvés keretében szivárognak ki, inkább az a tipikus, hogy a rendőrök egyszerűen kifecsegnek dolgokat. Az RSZVSZ vezetője arról is szólt, hogy létszámukhoz, korábbi önmagukhoz képest jó állapotban vannak a rendvédelmi szervek korrupciós szempontból. Más uniós tagállamok rendőrségeivel, pénzügyőrségeivel és büntetés végrehajtásával összevetve sincs szégyelni valójuk a magyar szolgálatoknak, jelentette ki. Mint mondta, kifejezetten jó a rendőri pályára jelentkező kiválasztása, ellenőrzése. Ugyanakkor mindgyakrabban találkoznak információk kiszivárogtatásával, szolgálati, sőt államtitkok kiszolgáltatásával. Arra a kérdésre, hogy milyen bűnügyi információk szivárognak ki a nyomozó hatóságoktól az alvilághoz, azt válaszolta, szinte bármi. Pénzért egész akták megszerezhetők. A bűnügyi szolgálatnál meglévő korrupciós esetek felderítése komoly kihívást jelent. Itt ugyanis az ellenfelek nem fiatal tiszthelyettesek, hanem a bűnügyi korrupcióban jól képzett, a védelmi szolgálat munkáját és módszereit is alaposan ismerő, sok esetben vezetőbeosztású tisztek. Évente 2-300 feljelentést tesznek korrupciós cselekmények miatt rendőrök, büntetésvégrehajtási dolgozók és vámosok ellen. Na most ez roppant érdekes, mert a közelmúltban jelentették be, hogy az EU üti Magyarország fejét, mert a korrupcióval nem csinálnak semmit, de semmit. És számít, utolsó helyen vagyunk, és még Igen, romlik is. Ez az egyik. Ehhez képest azt írja, hogy... Hogy szólt az első hírünk erről? Megbeszélte az NNI főnökével, hogy rakja meg drogot a riporterek kocsijába a miniszter. Ez, amúgy ez rendben van? Tehát ez nem olyan nagy gond? Kifecsegte. Kifecsegte. Figyelj, meg a vége az lesz, hogy azt fogják keresni, hogy ki az, aki kizivárogtatta ezt a történetet. Tehát az lesz, meg ez, hogy a rendőrök egyszerűen kifecsegnek dolgot. Hát ha összerakta rajtajának a kódja őt, írjátok? Aha. Jaj, ennyi, bocs. Ez nonsense. Azzal nem foglalkozik a cikk, hogy milyen vehemenciával próbálnak ártatlan emberekre bűncselekményeket ráverni, és itt nem csak Budaházira gondolok, vagy magamra, mert ez csak két példa, de nehogy azt higgyük, hogy akár Budaházit, akár engem, akár mást, akit megkurcoltak, az személyesen a politikai nézeteink miatt tiszteltek meg azzal, hogy most így két meg sok hónapra lecsuktak, meg terrorista. Ilyen nagyon gyakran van más ügyekben. Nem véletlenül mondta a Szabó Máté, az állampolgári jogok ombudsmanja, hogy azért kell növelni a börtön, javítani a börtön körülményeket, mert nagyon sok ártatlan ember van elítélve. Pont. És én el tudom mondani, hogy aki előzetesben van, annak a 20-30%-a tényleg olyan pitiáner dolog miatt van bent, vagy teljesen ártatlanul, hogy az egyszerűen nem lehetetlen, hogy abból bűncselekmény. Én szerintem a börtönkörülményeket azért ők alapvetően azért szeretnék javítani, mert érzik, hogy még előbb-utóbb oda kerülhetnek. Annyira nem fogják megjavítani, hogy ez jó legyen nekik. Nem erről van szó, és Szabó Máté szerintem nem fog oda kerülni, legalábbis remélem. Ez egy tisztességes ember, tényleg ő nagyon-nagyon szépen dolgozik, sokszor dicsértük már most megint. Nem, arról van szó, például engem, mikor 2006-ban bevittek, és itt megint azt mondom, hogy papírokat láttam. Tehát amikor bevisznek valakit, a kezébe nyomják az összes papírodat, hogy na öcsém, ezért vagy itt, ezt olvasd az unatkozó óráidba, lesz elég. Ben volt egy gyerek, halál normális volt egyébként, papírján annyi volt, hogy valami haragosát agyba főbe verték, miközben ő 300 kilométerre volt onnan. Ez benne volt a papírokban. És csak berakták előzetesbe, mert minden bizonnyal ő a felbújtó. Nem tudják, hogy miért verték meg, nem tudják, hogy ki verte meg. Az egy dolog, hogy alaptalanra verte meg, 30 napon túlgyógyuló nyomorodás, meg mit tudom én. Ő meg egy ilyen szép nagy darab gyerek volt, de ilyenekkel van tele. És akkor ez a korrupciós dolog meg, hogy hát a szervezet bűnözői körökhöz információk kerülnek ki. Igen, például az MSZP nevű szervezet bűnözői körhöz rendszeresen kikerülnek információk, ebbe biztos vagyok. Hogy is áll ennek a bűnszervezetnek a felgöngyölítése? Ezzel te foglalkozol? Hát egyelőre se, hogy ugye azt elmondtam már egyszer, hogy az MSZP feloszlatását kezdeményeztük, ugye pontosan erre hagyatkozva, hogy ez valójában bűnszervezet és nem népképviseleti szerv, tehát csak egy áltevékenység, egy fedőtevékenység náluk az úgynevezett párt munka, amit hát gyakorlatilag nem is végeznek, ezért is került oda az ország, ahol került, hanem az a feladatuk, hogy közvagyont magánzsebekbe juttassanak. Hát a katona, illetve bocsánat, a Kovács Tamás legfőbb ügyésznek kellett volna már válaszolni erre, egyelőre még nem válaszolt. A nehéz helyzetben van a szegény, hiszen Komcsit juttatták oda, hova. Úgyhogy sok mindent nem várunk tőlük, de valahol ezt el kell kezdeni. Aztán lehet, hogy az lesz a vége, hogy tulajdonképpen mire eljönne az, hogy feloszlassuk, addigra már magát fogja feloszlatni, ahogy annak idején a Szovjetunió, meg sok minden, ami kívülről nem sikerült, de ő magát belülről igen. Hiszen tudjuk, hogy most már elérték a csodálatos eredményt, ugye egy számjegyű a támogatottságuk. Azért ezt nem gondoltuk volna még talán egy évvel ezelőtt sem. Csodálatos. Engem a legjobban az érintett meg, mikor bejelentették, hogy Gusztos Péter lesz valószínűleg az SZDSZ elnöke, de csak feltételekkel. Tehát ide jutott a szavaz, hogy ezt a fél érettségit végzett féleszű félcédulás dupla orr szerencsétlen, amelyeket egyszer porba aláztam egy szál pólóval, de ez is egy már történelem. Ezt így odalakják elnöknek. De mi az a feltétel? Az még de ő is feltételekkel. Feltételekkel, tehát még ő is olyan, hogy hát ezt, hát kicsit ciki, jó, hát oké, hogy már mindenki elment, de még a villany nem kapcsolták le, úgyhogy kicsit még ülök itt a székbe. Kíváncsi vagyok azért azokra a feltételekkel. És ha megnézitek, azért ilyen elnökök voltak, mint a Kurzel, meg a Kóka, akik tényleg nagy stílű bűnözők. Tehát nem ilyen kis gusztos, hát mi? Ja, ez egy szerencsétlen Gágori. Ja, Istenem, hogy csodálatos felvételt kaptam, hogy Gyurcsány Ferenc van rajta éppen, meg még páran a Szili Katalin, meg a Lomnici. És indul a vagon? Nem, az a lényeg, hogy én sem vettem észre, fölhívták a figyelmemet rá, hogy a lábát nézzem, hogy hogyan lép. Hát te olyat még nem láttál, te úgy próbálnál meg, garantált csonttörés. Tehát az a kapitális, igazi, profi zsidó lúttalp, tehát ilyet még életedben nem láttál, ilyen teljesen kifertülve valami elképesztő. Melyiknek? A Gyurcsány. Ja, azt hittem mindegyik. Egyébként én egyszer találkoztam vele a Szolai cukrászdában, akkor is ilyen volt, tehát hogy föltűnt, hogy valahogy úgy kacsázik, hogy csoda, hogy tehát ez fut, nem tudom, hogy fut. Tehát, hogy nem bukik fel a saját lábaiban. Én nem tudom, tehát benne, én bennem, bennem van az, hogyha én ezeket meglátom az utcán, engem nem érdekel, hogy hova visznek el utána, micsoda, én megverném, komolyan. És azon vagyok megdöbbenve, amikor jön például a Pálmarci, mondjuk egy nagy hantagép, de most ez történetesen igaz volt, meg a 30-an voltak vele. Láttuk a Draskovicsot, kisboltba vásárolt, és bement egy mellék utcába ide meg oda. Miért nem vertétek agyon? Hát, eszünkbe jutott, de addigra már bement. Édesanyád! Te vagy az ellenálló. Nem tudták, hogy a boltnak a 972 kijárata közül melyiken ment ki, gondolom. Egy kis bolt, vett egy Domestoszt, gondolom, nem tudom. Domestoszt. Vért kellett eltakarítani, vagy nem tudom. Tasko Isten ki. De tényleg, szoktak ezek utcán mászkálni, egyszer halljam már, hogy pofán vágják. Állítólag egyébként a Szabó Zoltán pofán vágták a múlt héten, de ez... megint csak apró betűs hír. Hát ez is mondom, hogy ez külföldön azért ez a kultúra már kialakult. Tehát ott már tortát vagy bármit a fejükhöz vágnak egy pillanat alatt, és akkor csönd van, de... Namibia elnökét a minap lehúzott egy majom. Beszédfelolvasás közben. Namibiában van ilyen. Igen. Hát, igen. Hát majd, hogyha cigánytelepre megy esetleg, akkor itt is előfordulhat ilyesmi, mondjuk a bajnaival. No, a barátai. Amit a háttérben hallottok, mutasd már meg. Tehát így Ghost Whisky-n kísérletezett, és egy pohár szóda, amit hallottok, egy kicsit meg van pintelve, és én most szódát iszik. Megvadítottuk egy kicsit a szódát. Turbó szóda, igen. Turbó szóda. Na majd egyszer lesz egy bombagyár buli, akkor megmutatjuk, hogy milyen a bombagyár koktél. Mert most a Ghost Missing azt iszik, de nem mondjuk el a receptjét, meg azt sem, hogy micsoda hangját hallhatjátok. És annyit elmondok, hogy egyébként veszélyes, tehát meg lehet tőle halni, ha hülyén iszol. Ha hülye vagy, igen. Ha hülye vagy, akkor meghalsz tőle. Például úgy, hogy most Ghost Missing csinálja, úgy simán meg lehet tőle. Ma jó képedbe robban, nekem az előtt sikerült. Ilyeneket iszunk, ezt ma kísérleteztük ki. Egy kis vegyi kísérlet. Na, műsor folytatódik. Nem fog felrobbanni, ugye, itt mellettem? Nem, viszont. Jó. A következő 6 év közéleti klímáját jótékonyan befolyásolja, hogy Baka András lett a főbíró, jelentette ki Sólyom László köztársasági elnök azután, hogy az országgyűlés megválasztotta főbíró jelöltjét. Hozzátette, biztos benne, hogy az egész magyar igazságszolgáltatásnak öröm ez. Pozitívum az is, hogy ma végérvényesen véget ért a Lomnici korszak. Hát ez utóbbi igaz. Hát tény, kevés nagyobb gazember szaladgál szabadlábon ebben az országban, mint a lomnicionista. Be kell mutatni ezt a gazembert? Van olyan tapasztalatlan hallgatás? Hát erre szokták mondani, hogy zsidó vagyok, mit szaporítsam a szót. De egyébként meg az megír egy misét, hogy a Havasini Orbán Máriát miért dobták vissza N+1 esetben. A másik főbíró jelöltet. Igen. No, meséld el. Hát ő egy kicsit kemény elszámoltatást szeretett volna az igazságszolgáltatáson belül. Voltak erre tervei, amik kiszivárogtak, és ettől egy picit úgy megremegett a lába valószínűleg egy-két embernek a szavazás, hogy az újja. Tehát például megjelkalmakor. Tudsz erről valami bővebbet? Hogy ez kiszivárgott, a... hogy Sólyommal azt így nagyjából lezsírozták, hogy az igazságszolgáltatás régi káderei, akik ugye most is ugyanott vannak pozícióban, ott egy nagyon nagy rendcsinálás történt volna. Ő elég keménykező lett volna. Most én azért nem értem ezt, mert tudod, egyszerűen a bírók gyakorlatilag leválthatatlanok. Tehát ugye volt egy eset, amikor a bíró ugye a saját lányát küldte be maga helyett, mert éppen unatkozott, és még ott is elmondta a legfőbb bíró, hogy hát felszólítjuk, hogy mondjon le, de ha nem hajlandó, akkor nincs Isten, aki le eltakarítja onnan. Lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy lőjék őket agyon. Hát igen, ez megoldás lenne, ez kétségtelen. Nem, szóval a Havasini Orbán már egy reformer lett volna, de... Lehet, hogy kéne vele egy interjút csinálnunk, nem? Tehát ha belegondolsz, a fővárosi bíróság majd gyakorlatilag gyűjtőhelye az 56-os meg a 19-es kommunisták utódainak. Amit én nem mondok, hogy nem lehet attól még jó bíró, hogy mondjuk a nagyapja Dunába lövette az embereket annak idején Holland Sándort és családját, attól még lehet ugye az unoka jó bíró, csak nem biztos, hogy szerencsés, hogyha mondjuk Dunába lövetési ügyeket ő rászignálnak ki. Igen, hát vannak bizonyos örökségek. De a Baka Andrással is 36-an nemmel szavaztak. Biztos volt okuk. Például nem szerették a Baka Andrást. Én azt hallottam, hogy a Lomnici az utolsó pillanatig lobbizgatott, és megkeresgette egyenként a... Na persze, bocsánat, nem állítja senki, hogy ő kereste meg a képviselőket, hogy ellene szavazzanak Bakának, de tény, hogy valaki megkereste, és senki másnak nem állhatott ez érdekében, csak neki. Úgyhogy feltételezhetjük, hogy akár ő is megkereshette volna adott esetben, hogyha netán mondjuk pont ráért volna aznap délután ezeket a képviselőket, nyomást gyakorolni, mert ugye az, hogy megkérlek szépen kedves Kovács József képviselő, hogy ne szavazz erre vagy arra, ez nem sokat ért, tehát ilyenkor szokták mondani, hogy szokták. Itt ez a halom papír, és esetleg ezt elfelejtem neked, hogyha úgy szavazol. Nem lehet, hogy valami ilyen volt? Feltétlenül nem, Lomniciet nem csinál. De hát az is lehet, hogy csak egyszerűen arról van, hogy egyfajta ilyen közös gondolkodás van. Tudod, például a Hitler esetében is szokták mondani, hogy azért nincsen ugye nyoma a holokauszt elrendelésének és bármi másnak, mert ez úgy történt, hogy a nácikra egyfajta határtalan közös gondolkodás volt jellemző, ahogy megsejtették, hogy mit akar tőlük a Führer. Hát nyilván itt is arról van, hogy a képviselők is úgy megsejtették, hogy mit akarnak tőlük. Hát ne saját magukból indult. Ez így van egyébként a bíróknál is, mint hogy a Pataki bíró is mindig megsértődik, amikor ugye megemlítjük neki néha, hogy hát utasításra hozott ítéletet a Gárdaperben. És hát valóban nem helyes ez a megfogalmazás, hogy utasításra. Tehát nem utasították ők, csak közölték vele, hogy mit ígért Sólyom László Izraelben. És ő ebből megsejtette, hogy mit várnak tőle, és hát természetesen szeretett volna eleget tenni az elvárásoknak. Hát egy hasonló eset volt, amikor szintén a Pataki bíró úr úgy határozott, hogy az a zsidó, akit állítólag megvertünk bloginggal a lépcsőházba, az nem követett el jogsértést, amikor azt állította, hogy mi megvertük, noha a rendőrségi nyomozás bizonyította, hogy nem. De egyébként ez nem jogsértés, hogy ő így elsírta a népszabadságnak. Ez Pataki úr mondott egy ilyet? Igen, ez az ő ítélete, sőt meg se várta a rendőrségi eljárás lezárását, hanem így ex-katedra kijelentette, hogy nem jogsértő, hanem, hogy ő úgy véli, hogy én vertem meg. Hanem mit mondott, hogy? Azt, hogy teljes mértékben a keresetet elutasítja, mert hát ilyen nincs, hogy egy zsidó nem mondhassa, amit akar. De gondolom nem pontosan így fogalmazta meg. Nem pontosan így, mert azért ezt nem mondjuk ki, tehát ők egy kicsit az eufémiában jobban állnak, mint mi egyszerű magyar emberek. Érdekes lenne, hogy mivel indokoltam, mert ugye gondolom jó hírnév sérelem volt. Igen, jó hírnév sérelem a népszabadság meg a kisköcsög ellen. De azt tudtátok egyébként, bocs, hogy a Lomnici az le is lett egyébként fasisztázva korábban. Azáltal a Cserny János által, aki jobboldali újságírókat, mint például Lemszabó Imre is elítélt. Meg Bencsik András, hát ugye Bencsikkel kezdte gyakorlatilag. Olyasmiért akarta, jól tudom, 2 év letöltendőre küldeni, amire a világon sehol, de Magyarországon soha a történelem során nem adtak még letöltendőt. Papíron lehet, hát rágalmazás. Na most a rágalmazásra írják el, hogy 2 évig terjedő szabadságvesztése büntethető. Most tudni kell, hogy a magyar jog az úgy néz ki, hogy kb. 600-szor kell elkövetned ezt, hogy mire tényleg megkapod a felső határt. Tehát ilyesmi életben nincs, ugye első rágalmazásra szoktak adni egy próbaidőre bocsátást. Az már nagyon De nem, a próbaidő az még arányosan jó, így van, aztán figyelmeztetés, pénzbüntetés az már ritkább eset, szabadságvesztés soha nem volt. Igazából a rágalmazás, mint büntetőjogi dolog, ez csak azért van benne a BTK-ba, úgymond, hát nem, valójában nem, de kvázi azért, hogyha valaki olyas valaki rágalmaz meg, akit nem tudod, hogy kicsoda, névtelenül akármi, följelentel, kinyomozzák, mert ugye polgárügyben nem lehet nyomozni, de kinyomozzák, kap egy ennyibennyét, azt hiszi, hogy megúszta, aztán mész a polgárügyre, és na, ott majd szétkúrják a segét, mint is. No, hát nekem most ugyanilyen ügyem van, hogy nekem szintén harmiz. Névtelenül az interneten csinálják a balhét, bohóckodnak, azt hiszik, hogy lehet, és már besokaltam. Most azben az érdekes, hogy kvázi önmagukat jobboldalinak nevezők. De azt mondtam, hogy a gazember... azt mondtam, hogy a gazemberségnek nincs oldala. Az bal oldalon ugyanolyan gazember, mint jobb oldalon. Úgyhogy most megelégeltem, már körülbelül 4 évet csinálják, úgyhogy most feldobtam egy. De tényleg el lehet képzelni, hogy hol helyezzük el a koordinátorrendszerben egyes magyar bírókat, mint például a Cserny, hogyha ő képes volt lefasisztázni a Lomnicit, egyébként egy közéleti rendezvényen, egy közéleti páholy rendezvényen. Nem, ez a legborzasztóbb, hogy a mai napig ott van. Tehát például a Cserny mai napig is ott van, sőt, ugye hát valóban például az M. Szabó Imrével kapcsolatban ilyen komoly kártérítést is kapott, ugye a büntetőügyet azt elbukta, amit megint állampénzen kreált, ugye pedig normál esetben ugye a magánvádas ügyében a maga magánvádló viseli a költségeket, ugye Cserny visszaélve a helyzetével előidézte azt, hogy államköltségen folyt az eljárás, ugye M. Szabó Imrével szemben is elbuktak, ugye, de sajnos a kártérítést viszont nem, tehát a polgári ügyben másként látta bíró. Nekem a Dajs Tomás ellen lesz egy perem néhány napon belül, azt hiszem július 7-e, de ebben nem vagyok biztos, ugye Dajs Tomika is a mentelmi jogával bújt ki a rágalmazási ügy alól, ugye Hollán Ernő utcai tüntetés után azt állította, hogy fasiszták, nácik vagyunk, akik oda mentünk mindent szétverni, hát ezt majd meglátjuk. És ez konkrétan, ahogy mondta, tehát ez egy interjú volt. Ez személyre azonosítható, vagy? Úgy vagyok azonosítható, ezt egyébként kimondta a bíróság egy másik ügyben, a Demszki elleni ügyben, hogy azáltal, hogy a tüntetést így unblock valaminek nevezi, azzal a tüntetés szervező személy is ennek beérzi. Hát mi erre kaptunk kártérítést az MSZP-től, amikor ugye az MNB 2006-ról azt állította, hogy mi Hitlert és Sztálint éltettük ugye demonstrációnkon, ráadásul kettőt egyszerre. Mert mi mondtuk, hogy hát Hitlert az még adott esetben rendben van, a Sztálint is rendben, de együtt a kettőt, tehát az már ugye elmebetegség lenne. Jó, hát a Trotty úr a népszabadság, jaj, bocsánat, ebben a szó összetében. Csak nem Simicsivára gondolsz. Nem gondolok senkire. Tehát van egy ügyvéd, fogalmazzuk így, aki így előadta nekem egy ügyvéd. Jó. Azért ne sértek. Jó, akkor hogy Bénbuzinak lehet nevezni? Nem buzi. Ha te Simicsivát Bénbuzinak nevezed, az a te bajod, de egy történetet mondok el, és elhatárolom Simicsivántól, teszem hozzá. Nem kezdek figyelem, pedig egy kicsit, hogy nem Simicsiváról meséljük a történetet, hanem egy vén hülye buziról. Egy vén hülye buzi, akár Simics is lehetne. Igen, ez lesz a legjobb. Egy vén hülye buzi, aki nem Simics is, majd ne legyen Simics is. Simics is, ne legyen vén hülye buzi, ezt kívánom neki. Nem szeretnénk, hogyha minél hamarabb megdöglene, mint az összes nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem Igen. Eddig minden létezőberét elveszítette velem szemben, megtette azt, hogy a legfelsőbb bíróság előtt, amikor már minden fokon elvesztett mindent, akkor felülvizsgálati kérelembe azt állította, hogy azért nem álltak velem szóba, mert én antiszemita módon viseltettem a Népszabadsággal szemben. Na most emiatt utána rágalmazás miatt is bíróságra kellett állnia. Azt a szegény elkezdte volna bizonygatni, hogy hát én a Vörös T. Károlyt Róth Karcsinak neveztem, mert mondom, bocsánat, azt ők hívják egymás között így, én csak megemlítettem. Na mindegy, az a lényege, hogy utána könyörgött, hogy engedjem őt futni, mert ugye nem akarta elveszteni az ügyvédi praxisát. Megtettem sajnos. Velem szemben nyert per, de úgy, hogy én előzetesben voltam 2006-ban, és a szabadulásom napjára volt kitűzve a tárgyalás, amiről nem tudtam, és így nyerte meg a bíróság csont nélkül mindenbe igazat adott neki. Nem érdekelte őket, hogy én nem tudok elmenni a tárgyalásra. Mindegy, ez egy hülye történet. Azóta próbálkozik behajtani, de hát nem nagyon megy, mert a végrehajtó is utálja. Hát most bukott el éppen velem szemben egy 250 ezret első körben, második körben már 500 lesz. De a lényeg, hogy bosszúból most följelentett azért, hogy én az ő személyiségi jogait megsértettem, sőt, rágalmazásért, becsületsértésért is. Egyszerűen azért, ugyanis azt állította, hogy el nem hangzott kérdésekre én adekvát válaszokat adtam, mert én pedig írásban egy ellenkérelemben reagáltam, és azt mondtam, hogy ez nem jogi, hanem elmekortani kompetenciába tartozó állítás. Csak közbeszúrom, hogy Ghost Missing kezébe közben az ital 50%-ban megfagyott, tehát képzeljétek el, hogy mi lehet ebbe a koktélba. Megsúgom, nem pina. De lehet tippelni. Nem, én vártam már jeges spinát, nem jó. Szóval, ez az emberke, tehát hogy ez a Wayne Buzi, aki nem Simics, ez mondta egyszer egy bírósági tárgyaláson, már rég nem vicces, de azért elmondom, ha már elkezdtem, hogy megkérdeztem tőle, hogy ezek szerint valami hülyeséget mondott szélső jobb oldalról, és mondom, ezek szerint Sztálin szélső jobb oldali volt? Nem, de majdnem. Igen, ez egy jó dolog, de a legszebb az volt egyébként az én esetemben, hogy például be akarta csatolni a Klubrádiónak egy CD-jét azzal, hogy ő igazolja, hogy abban nem történt vágás, mert ez egy ominózus eset volt, ahol Orosz József írásban betoldott néhány mondatot az interjúban, ami nem hangzott el valójában. Igen. Na, erre mondtuk, akkor hallgassuk meg, a végén kiderítette Simics, hogy hát ő nem tudja, hogy mi van, ő nem hallgatta meg a CD-t. Megkérdezi őt, hogy hát miért tetszik csatolni. Én nem is vagyok hajlandó meghallgatni, nem érdekel, elegem van. Tényleg, mint egy őrült, úgy viselkedett szó szerint, tehát egy idegileg tönkrelévő ember. Ez egy kappan hangú az én buzi? Igen. Meg lehet hallgatni, nálam is föl van véve, borzasztó szegény, de én sajnálom. Tehát ez egy, az a csuda, hogy nem kap infarktust, ez a furcsa. Ugyanazzal a kis táskájával jár, amivel 20 évvel ezelőtt, egy ilyen kis tobbicsoda, és fölhergeli magát, így van, kiabál, ordít, csapkod, tűrhetetlen. Nekem az egyik jogsértés, amit megítéltek, ez volt, hogy azt írtam, hogy ő rikácsolt. Holott többen mondták, hogy a szomszéd teremből átjöttek az egyik tárgyaláson, hogy ne ordítson már ennyire, mert áthallatszik. Igen, van ilyen. Igen. De tudod, mi a baj? Az, hogy a bíró ezt hagyja. Ez egyszerűen megijednek a bírók. Hát látják, hogy milyen idegállapotú ember, ahelyett, hogy azt mondja a bíró, hogy uram, menjen ki innen, igyon egy pohár vizet, aztán amikor legyugodott, visszajön. Igen, vagy öntsék rá. Na, de a hírekkel is foglalkozunk, mert ugye Simics Iván nem egy Wayne Buzi, ezt azért hozzáteszem, de azért megvan rá az esélye. De szeret szopni, mert mindig fizeti a kártérítéseket. Én ezt nem tudom. Hát a bocsánat, nem ő, hanem az ügyfele. A közoktatási törvény módosítását kezdeményezi az MSZP a közoktatási intézmények biztonságos működése érdekében. A javaslat szerint az, aki az iskola területén botrányt okoz, mindössze 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal lenne sújtható. A szocialisták szerint ez a törvénymódosítás alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson az iskolai erőszak elleni fellépéshez. Ezt most növelték itt a bírságot, vagy csökkentették? Nem, mert eddig volt ilyen, hogy garázdaság, meg hivatalos személy elé erőszak, meg kutyafasza. Tehát szigorúbb volt sokkal. Igen. Aha. És akkor most... Ez egy liberalizálás. Igen. Ja, szóval, hogyha a cigány megveri a tanárt, akkor 150 rúgó is mehet. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt nem az összes többi mellett, még mellesleg, mint köszönjük. Most én szerintem egyébként erről nincsen szó, tehát azt nem jelenti a dolog az, hogy most megvalósul a garázdaság kritériumai, akkor ez mondjuk mentesülne azáltal, hogy iskolában történt. Én erre szerintem is inkább ez egy kiegészítő jellegű dolog, tehát most nem az lesz, hogy most, hogyha ott lövöd le a tanárt, akkor az csak 150 ezer forint, ez nyilván valami kiegészítő akármi akar lenni. Igazából érthetetlen. Kár, hogy már nem járok iskolába, hogy próbálhatni. De egyébként az ilyenekre mondtam, az ilyen iskolai erőszakokra, meg ugye volt ez a kislány, akit össze-visszavertek, ezek a retkes cigányok. Ez a retkes cigányt így jó középkori módszer szerint meg kéne fogni, így letépni róla a ruhát, kikötni a főtéren, megkorbácsolni, és hagyni, hogy ott zokogjon és könyörögjön, hogy engedjék el, és nem. És megmutatni az összes többinek, hogy nesze itt van, és szép csöndben az összes ilyen kis rajcsávónak, meg ilyen keménykedő kurvának, szépen így megtörni a kis önbecsülését, hogy nem bazd meg, te nem vagy az élet császára, csak egy szaros cigány. Véletlenül pont itt vagy, hát ide tett le a jóisten, nem tudom miért csinálta, de hibázott. Ezt értse már meg. Hát, hihetetlen. És az a baj, hogyha belegondolsz, hogy már magukat se tudják fegyelmezni. Tehát a legtöbb cigány vajdam elmondja, hogy a fiatal cigány már nem fogad szót a vajdának, ami elképzelhetetlen. De akkor is ízre leúrottak itt a többiek, hogy de igen, a cigány vajda így, meg úgy a cigány vajda soha nem irányította egyiket. Már nem. Már régen sem volt ilyen. Azért igen, volt tekintélye. Volt. Hát összintén szóval nem csak ott van ez így, ez mindenütt így van, tehát a tekintély rombolás. Az, hogy van tekintélye, meg az, hogy bármilyen fajta befolyást tud gyakorolni a cigányokra, az teljesen külön dolog. Mert az, hogy nem tudom, a tekintély az feltétele annak, hogy egyáltalán bármilyen befolyást tudjál gyakorolni. Igen, de tekintély nélkül nem lehet, de magában a tekintély nem jelenti azt, hogy bármilyen befolyást gyakorolni, ezt mondom. Hát nem köpik le a cipőjét, meg megcsukolják a gyűrűjét, de szépen kéri, de az, hogy ne lopjál, mert megölnek a magyarok. Tehát ez így már sok lenne. Hát ma már mindenképpen sajnos. Tehát az tény, hogy ma megmondták, hogy nem tudnak már mit kezdeni ők sem. 10% alatt maradna és döntetlenre végezne a Jobbikkal az MSZP, ha most lennének a választások. Ez derül ki az EP választások utáni első, a Nézőpont Intézet által végzett közvélemény kutatásról. Tanár úr, véletlenül emelted a poharadat? Azért ez egy szépen hangzó dolog, hogy végre ugye egy számjegyű lett a támogatottság. Várjuk ki, amíg ez kerek lesz ez a számjegy. A Fidesz 48%-on áll. A megkérdezettek közel kétharmada, 63% előrehozott választásokat szeretne. A kormány tevékenységét a választók 29%-a elégtelenre, 23%-a elégségesre értékeli, 31% szerint közepes munkát végez, jónak a választadók 7, kiválónak 2%-a értékelte. Az melyik kettő lehet? A kormány történelmi adócsökkentésként beharangozott adócsomagjától a megkérdezettek 47%-a adói emelkedését várja. Hát ismerjük őket, mint a rossz pénzt magyarul. Igen. De azért ez is egy érdekes, hogy 10% alatt maradna és döntetlenre végezne a Jobbikkal. Tehát ez azt is kihozta magyarul, hogy a Jobbik is 10% alatt lenne. Az olyan 9%-on áll mind a kettő körülbelül. Hozzátéve, hogy ez a biztos párt választunk. Na akkor számolgassunk csak egy kicsit. Tehát mondjuk, hogy 9%-ot kap a Jobbik, 9-et az MSZP, amíg bebetonozzuk a mostani állapotot 2010-ig, az 18%. Más nem jut be. Más nem jut be, a Fidesz 48%-on áll. Érdekes. Tehát egymáshoz kell viszonyítanod, ez olyan körülbelül akkor mennyi? Ez, az olyan 4/5-ét vinni a satra a Fidesz a mandátumoknak, tehát lehetne ilyen 80% körül. Kérem, itt a Jobbiknak egy kurva szava nem lesz a parlamentben. Semmi. Annyi, hogy felszól napi rendelőt? Jó, mit akar? Elmondja. Köszönjük volna Gábor, hazamehet. Ennyi lesz körülbelül. Udvariasan meghallgatják, utána szavaznak és elutasítják. Igen, szóval sajnos erről beszéltem többek között, amikor azt mondtam, hogy lufi. Tehát ettől nagyon-nagyon tovább kell. Tehát ezért mondtam, hogy pártnak csak úgy érdemes bejutni, hogyha valamilyen módon szava lehet. Tehát, vagy hogyha ő vele együtt van meg a kétharmad legalább, vagy éppen az 50%, hát ugye ezért tudott minimális mennyiséggel zsarolni, mert ő velük volt csak döntési többség. Na most ugyanúgy, hogy a miért idejében volt annak idején, hogy ott volt 5%-a, de minek? Igen. Ezért is halt meg, mert utána másodszorra már nem szavazták be, mondván, hogy öreg, nem csináltad meg, amit ígértél. Nem is tudta megcsinálni, de ugyanez lesz a Jobbikkal is. Na, erről beszélgessünk egy kicsit. Most van egy ilyen pletyka, a jelen pillanatban, amikor ezt az adást veszük föl, folyik a Jobbiknak a vezetőségi ülése. Hát, ha még folyik, mert lehet, hogy már véget ért most arra, azért már elég késő van így. Meg... A vezetőség, az kívül van? Elnökség. Ja, értem. De most azért mondom, mert egyszerűen nem látok egy karizmatikus szemét ott a Bozolyi Piszta után. Von a Gábor azért elég jó vezető. Mondom, igen, mondjuk a Gábor így van, de utána nem látok. Tehát én egy személyes pártnak érzem ezt az egészet. Annyira nem, de hát igen, egy furcsa képződmény a Jobbik, ilyen még nem volt az elmúlt 20 évben. De ne szóljuk le őket, azért elvezetgetik, tehát a pártot azért még azért elvezetgetik. Hát amíg ekkora. Hát amíg ekkora, tehát ez igen, tehát jó, erről beszéltünk a múltkori adásban, hogy káderek kiépítése folyamatban, persze, meg ugye most oda... Te mit csinálsz? Én húzom a számot így hangosan. Igen. Múltkori adásban beszéltünk róla, hogy káderek építése folyamatban van, ezt mondtad két adással ezelőtt. A múlt heti adásban pedig volt egy ilyen hírünk, bár az az adás nem került ki, de majd a DVD-n megkapjátok. A felét. A felét, az egyharmadán. Mert volt egy kis ügyebb az fele, na mindegy. Igen. Tehát ott szerepelt ez a hír, amire egyébként mindenki fölkapta a fejét, hogy a Jobbik a 64 vármegyével és egyéb nemzeti szervezetekkel szoros együttműködés elé. Netán ez lenne ez a káderépítés, amire céloztál? Ez a kettő dolgot külön kéne talán választani, nem? Tehát hát, a 64 vármegye mögött szerinted, kérdezem, mai van olyan használható kádermennyiség, tehát szakember, stb.? Nem valószínű. Nincsen, csak azért csodálkozom. Alapvetően olyan emberek kellenek, akiket oda lehet tenni egy plakátra, hogy ne szebb az meg ez a jelöltünk. Így van. Na most ez teljesen mindegy, hogy ez az ügyen mondjuk úgy, köztiszteletben álló személyek. Így van. Tehát most gondolhatunk egy ilyenre, hogy ők mondjuk a Toroszkait akarják képviselőjelöltnek. Biztos is. És a plakátra tenni, akinek már gyárilag van bajusza, és már gyárilag van egy horogkereszt a homlokára tetoválva, hogy a Vandalek azt utólag tetesse. Én éppen erre mondtam, hogy szerintem nekem úgy tűnik, hogy az EP választások óta, legalábbis amiket hallottam a Jobbiktól több esetben, és ez tipikusan úgy tűnik, hogy próbálják az elért eredményt tönkretenni. Egy hozzászólás, tehát ez, hogy köztiszteletben álló személyekkel legyen, ezt először is definiáljuk. Akkor adott esetben már csak a 50-re feletti korosztályból lehet szedni egy pillanat. Nem feltétlenül, mert ez az úgy működik, mert akkor ez most van rajta sapka, nincs rajta sapka. Hogyha most elkezdünk berakni 50 év feletti embereket, akkor majd az jön, hogy na, itt a fiatalok pártja kezd L3-ben 3-asodni, ez is egy dolog lenne. De nyilván köztiszteletben a személy, és fiatal, és szakember, és vállalható a plakátra is, hát nem csak a plakáton kell legyen ember, hanem mögötte legyen egy szakmai munka nyilvánvalóan. De egyelőre a plakátra sincs ember. Jó, lesz. Én nem kétlem, hogy lesz, van rá egy ég. Plakátra nem nehéz embereket, de mögötte lesz. Legyen szakmai munka. De mit szólsz ehhez, amit most állítják azt, mondjuk a Hunhíren olvastam a cáfolatát, máshol még nem, hogy állítólag a Morai Krisztina azt jelentette ki, hogy az EP-ben nem fog ugyanabba a frakcióba beülni, ahova a másik két jobbikos, ugye Balcó és Szegedi, hanem ő majd egy másik frakcióba fogott működgetni. Tegyük hozzá, hogy a Kuruc szerint volna ezt cáfolta. A Kuruc Info szerint Vona Gábor ezt cáfolta, igen. Tehát... Milyen hiteles sírforrásokból? De az az érdekes, hogy igen. Elhatárolódik meg elhatárolódik a Kurucról, úgyhogy akkor mit mondjuk el? De nem, lehet azért már ne ilyen hunhír, meg ilyen hír, semmi bajom nincsen velük, tehát félreértés ne legyen, de hát nem tette ezt, hogy ki cáfolja, valaki kijön a izéről, kongresszusról, elköp valamit, és ó, bassz meg, én ezt most hallottam is így, meg úgy, meg amúgy, és akkor ezt meg megírják. Hát a Kuruc Info volt olyan történet, hogy egy kerületi jobbikos képviselőt fölhívtak, az egyik kis kedvencünk a Kuruc Inforól, kérdezett tőle valamit, de nem a tárgyhoz tartozó dolgot, nem akarom most ezt megnevezni, hogy ki ez, mi ez. Egy magánbeszélgetés zajlott, ami fél óra múlva hírként jelent meg, nagyon komoly hírként jelent meg a Kuruc Infón. Amúgy beléd javítok, mert a HVG mondta azt, nem a Hunhír, a HVG. A Hunhíren cáfolták, majd a Kuruc Infón is cáfolták, de a HVG írta meg azt, hogy a Jobbikban ilyen probléma van, és ez most az egyik elnökségi ülés, tehát konkrétan ők ezt úgy apostrofálták, hogy szakad a Jobbik. Hát ez azért is hülyeség, mert a Morvai nem Jobbik. Morvai nem Jobbikos valóban. Tehát ilyettől nem fog a Jobbik szakadni konkrétan, de hogyha ez igaz, akkor ez hát nem szép. Semmiképpen nem pozitívum, de ez nem... És nem csak ez, tehát nagyon sok helyen a Jobbik lába alatt ég a talaj. Ugye írtam ebbe a csodálatos írásom, hogy az a baj, hogy a Jobbikba mindenkinek mindent össze-vissza ígértek, és fogják egymást faszát. Na itt bukkant elő az egyik, Masszi Péter, az ötödik kerületi elnök, akiről egyébként egy riportfilmen hamarosan jelentkezünk, csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy mi igaz abból, amit a Jobbik állít, hogy ő egy szientológus, aki beépült a Jobbikba sok-sok millió forintért. Ezt a Jobbik állítja most? Vagy nem, bocsánat, a miép állította ezt a kerületi miép. Igen, na most az a helyzet, a Masszi Péter, azt nem tudom, hogy tudjátok, mert jelezte, hogy büntető feljelentést tesz majd az ötödik kerületi miép ellen, ezt ugyan... Így van, tehát Póth Lajos képviselő ellen. De most így... Személy szerint? Igen, röködik itt a nevek voltam, akkor még nem volt benne, hogy név, csak egy ilyen cetli, hogy... Röködnek a nevek a hallgatók, mert nem tudják, hogy miről van szó. Kedves hallgatóink, ez egy kb. 20 perces riportfilm lesz. Olyan állítások hangzottak el az 5. kerületi Jobbik elnökkel szemben, hogy ő szientológus, a baloldal embere, a... nagy ingatlan panamákba volt benne, csak azért lépett a Jobbikba, hogy visszakapaszkodjon a karrierjébe, hogy pénzért vették be, hogy a vonáik azt se tudják, hogy kicsoda. Ez így van. És mellesleg félreállítottak a kerületi jobbikosokat, hogy ő legyen az elnök, ezt a vonáik. Nagyon-nagyon durva állítások, nagyon komoly állítások, és most pontosan azért nem fogok erről beszélni, mert magát a riportot is úgy szerettem volna megcsinálni, úgy is csináltam meg, hogy egy ilyen várbeszéd, védőbeszéd, persze, konklúzió jellegű riport legyen belőle, és majd mindenki eldönti, aki megnézi, hogy ki kicsoda és mi történt. Egy biztos, hogy nagyon komoly zavarok kezdenek lenni a Jobbikban. Hát az biztos, ebben csak azt akartam mondani, ami személyes kérdés, hogy az, hogy Vona nem tudja, hogy ki a Masszi Péter, az tény. Tehát azt nekem mondta, én mondtam először neki, hogy mi van, meg hogy mi készül a Massi ellen egy bizonyos kampány. Magyarul egy kerületi elnök lett egy olyan ember, akiről nem tudnak. Direkt fölhívtam a Gábor figyelmét erre, mert annak idején még én kértem a miépet, hogy ne csináljanak cirkuszt, én szólok a Vona Gábornak, az intézkedjen ő gyorsan, tegyék félre ezt az embert, és akkor nem lesz semmi. Szóltam neki, Vona visszaírta, hogy hát ő nem tudja, ki a Massi Péter. Tehát azt se tudta, hogy bekerült. Előzetesként ennyi a riportból. Mert megint meg fogjuk kapni, hogy így basztatjuk a Jobbikot, nem erről van szó, nagyon furcsa anomália. Érted, haragszom, nem ellened. Így van. Engem ez a Morvai Krisztinás história egy kicsit jobban érdekelne, hogy most miről is van szó, de hát ezt is hamarosan meg fogjuk tudni. Persze, de erről több tényt kéne ismerni egyébként. Nem, tehát ez lehet bevállalni. Engem lojális vagyok a Jobbikkal szemben, meg stb. Ez nem lojalitás, hanem azt beállítani, hogy a frakciók körül vitatkoznak még, úgyhogy külpolitikailag fogalmunk nincsen igazából, hogy melyik frakció mit képvisel, az világos és tisztas, hogy a Szlotával, meg a Vadim Tudorral, meg ezekkel nem fogunk leülni egy frakcióba, semmilyen magyar képviselő, és onnantól kezdve lehet frakciókat nézni, lehet a leghatékonyabb politizálásnak a, már amennyire az EP-ben lehet hatékonyan politizálni, itt egy lett, de ott a leghatékonyabb... Balcozoltál szavai, sohívottál. Jó, tehát ahol, szóval ezt keresik, veszekselek, de azért azt beállítani a Jobbik szakadásaként, az egy kicsit erős bulvár. Hát az a baromsága. Jó, hát a HVG... most szakad. Hát bulváros újság. Jó, most ehhez képest, amikor Murányi Levente meg megjelentett egy cikket, hogy Orbán Viktor vonja le a következtetést az EP választások eredményéből, mármint azt a következtetést, hogy ő méltatlan. Ezt a, leírja ez a szerencsétlen ügyen, mert tényleg nem tudok rá mást mondani. Sőt, még azt is mondta, hogy mondjon le, és akkor még hozzátette, hogy azért, mert ugye azt mondta az Orbán Viktor, hogy döntően az elkeseredettebbek szavaztak nyilván a radikális oldalra, hogy ezzel ő megkérdőjelezte választási eredményét a Jobbiknak. Hát szóval, de azon gondolkozom, és megint kiderül, hogy a Vona nem tud róla. Nyilatkozik ez a szerencsétlen, még csak nem is úgy, hogy én mondom, hanem úgy, hogy a Jobbik felszólítja az Orbánt, hogy vonja le a következtetést, hogy az európai eddig legjobb eredményből, hogy ő nem alkalmas. Szóval azért Murányi Leventét nem hülyezném le, de... Hát most... Jó, hát ez a te magán véleményed, ez nem ilyen dolog, mert nem mondanék ilyet egy 56-os hősre. Hát és akkor mi van, tudom, nem ez zseni, hogy 56-ban... Tudom, de azzal, hogy ő lövöldözött, azzal azért kiérdemelt bizonyos respektet, ami miatt mondjuk ilyet nem mondunk, hanem azt mondjuk, hogy hát Levente bácsi, ezt most így nem kellett volna. Hát ilyen dologra, akkor most a tanáról szerintem mi a hatékonyabb az, hogyha ugyanúgy, mint a mi éppen belül, megjelent bármi, és akkor az átnézte az összes seggfej pártkatona, a taxisofőrtől kezdve a személyi testőrökön át a papolci gazellán keresztül mindenki, és belekötött, és belehúzott. Tehát ez a jobb, vagy pedig, hogy engedjük szabadját? Hát szerintem egyik sem egyébként, de... Egyik sem, ez világos, hogy egyik sem megoldás, csak az abban, hogy a Murányira nem az ez az első. Amikor, mit tudom, volt, hogy a Vona Gábor nevében jelent meg a Magyar Szigeten, és hát nevezzük nevé hazudozott. Szóval... Jó, hát jogán majálisan a Pocska bácsit meg a megverte valaki, tehát ez is milyen. Hát igen, tehát azért valahol persze, abban igazad van, nyilván nem jó eső, hogy cenzúrázok minden, de hogyha viszont mindenkinek megengedem, hogy anélkül, hogy egyeztetnék valamit, bármit mondjon, és a párt nevében mondja, akkor már különösen. Azt mondja, hogy nekem ez a véleményem, akár külön véleményem is. Az az ő dolga. Persze. De úgy már ne produkálja ezt, hogy kifejezetten a Jobbik. Hát abban egyetértek, hogyha bárki is bármilyen közben, vagy a magánemberként adja ki, vagy stb. De volt ilyen, például van egy Lipos Zsolt nevű csávó, egy nyíregyházi tanár, és ő elkezdett a Kurucinfon publikálni mindenféle dologról, most nem értékelem, hogy mit, de mint a Jobbik alelnökeként, vagy nyíregyházi Jobbik elnöke, nem tudom, tehát ezt a titulost írta alá, és tök normális dolog, hogy áll egy szólva, hogy Szotyi, ne így írd alá, légy szíves, mert eléggé érdekes dolgokat jelentetsz meg elég érdekes helyen, és utána már középiskolai tanárként jelentette meg, szóval ezek megint ugyanaz a téma, ahova visszamegyünk, hogy szakértelem, odafigyelés, káder téma, stb. Hát, szóval azért mondom, hogy én is, hogy elnézést is kérek, hogy mondtam, hogy én hirtelen azt mondtam, hogy hülye, tehát, és azt hiszem, hogy ez a dolog hülyeség volt, amit most csinált, ezt én alapvetően így értem, úgyhogy globálisan hülye persze, csak az emberben ilyenkor kicsattan, hogy hát hogy lehet ilyen marhaságot csinálni. És itt most eszembe jutott, hogy Orbán Viktor szólította meg egyébként egy profi politikus, egyik legprofibb az Orbán, miért csinál olyat, hogy bemegy a Hír TV péntek 8-ba, a választás után nem sokkal, és rögtön átvette a Jobbiknak az egész retorikáját. Tehát a Morvai Krisztináit és Jobbikét is, elkezdte magunk fajtának nevezni a Fidesz szavazókat, elkezdte a Fidesz 56%-át ugye a 56-hoz hasonlítani, meg ilyenek, ami eddig szóval ezt ilyen, akkor mégiscsak valamilyen szinten nem. Jótól nem szégyen lop. Nem, egyébként ez mindig így van, más kérdés, hogy a Jobbiknak nincs retorikája, ami a miéptől vitt el teljes egészében. De minden, az meg az alapvető, magától értetődő nemzeti retorika, tehát azon nincs baj. Hát Csurka István írta le mindazt, amit a Jobbik most mond. Vagy amit a Morvai Krisztina mond. de csak azért, mert ő volt előtt. Hát persze, de néha meg lehet nézni, hogy 6-8 mondatok folyamatosan régi csurka dolgokból van. A csurka is meg leírta a Szabó Dezső. Jó, csurka is meg leírta a Szabó Dezső, német László, Félyagi, ez a Simka István, soroljuk. Persze, tehát ez tulajdonképpen mindenki lop mindenkitől. De nem lopás, de ez miért nem lopás? Ez azt mondja, jó dolgot nem baj elszenni. Én is ezt mondom, persze. Na akkor most átveszünk ide valami jó zenét, jó? És aztán jön a negyedik blokk. Két 6 éves gyerek miatt zárta le a környéket egy német kisváros több utcájában a rendőrség és a tűzoltóság. A kisrácok egy komputerházat építettek át a kertben mini atomerőművé, és egy az internetről kinyomtatott radioaktív veszély szimbólumot is ráragasztottak. Amikor a gyerekek vissza akartak menni az atomerőművükhöz, a hatóságok elküldték őket, mivel a terület környékét lezárták, és a lakosokat arra utasították, hogy maradjanak az otthonaikban. Közben a tűzszerészek azt mérték, milyen erős a radioaktív sugárzás a környéken. A gyerekek szülei azt gondolták, hogy tűzoltósági gyakorlatról van szó, mindaddig, amíg a neten el nem olvasták, mi okozta a riadalmat. Így a szülők megkeresték a rendőrséget és elmagyarázták, hogy nem, a gyerekeik nem képesek atomreaktort építeni. Na most az első hírváltozatokban, ahol ezt olvastam, ott tényleg az jött le, hogy a gyerekek egy az egyben építettek egy atomreaktort, pont! Igen. És akkor így nézzük, hogy azt a kurva, miből vannak a német gyerekek, tehát így hogy? De amúgy az... Miből vannak a német rendőrök? Na az a másik, hogy komputerházat építettek át a kertben, mini atomerőmű, az annyit föltették le a matricát, hogy vigyázzat nukulat. Igen. És így Jézusra. Szóval a magyar rendőrség se semmi időnként, de ez azért... De jó lesz, hogy lehet, hogy nem csak nálunk hülyék, mi? Igen. Jó, de mondjuk igazából jobb félni, mint megijedni. Tehát ki tudja, lehet, hogy tényleg. De ott nem raknak drogot a riporterek kocsijába. Ennyi, hát már megint egzecírozott ezeket a rendes Draskovics féléket. Ja, de nem mondott le a Draskovicsot, ezt nem értem. Hát majd megvárja, amíg, figyelj, ott már a börtönben már alakul a frakció, most sorra, ugye az asztal mellett már ott ülnek sokan, most már sorra mennek be. Milyen, ne, ha a Draskovicsnak, mikor legközelebb Németországba megy, vennék egy ilyen matricát a hátára, hogy bűnöző, és akkor lecsukják. De miért nem látszik rajta amúgy is? Hát nem tudom. Nem az orrmérete miatt ott nagyon óvatosan kezelik az ilyet. Én sosem felejtem el, amikor Németországban mentem ki demopartira pólókat árulni, hát ilyen főleg ilyen számítógépes témákat, de mivel kivittem valami 800 darabot, így valamelyik doboz alján ott maradt néhány a következő feliratú pólóból, I support the worldwide Jewish plot. Támogatom a zsidó világ összeesküvést. Most mit nem mondjak, az a tizenvalahány póló, az körülbelül annyi másodperc alatt fogyott el, ahány darab volt, és így a németek tucat szám vitték. Kérdeztem is őket, hogy te figyelj, most nektek van ilyen nemzeti, ilyen, tudod, ilyen szégyeljétek magatokat, mozgalmatok, ez nem fog beleszólni. Mondja, hogy nem, alapvetően nem, mert mi úgy gondoljuk, hogy a kurva anyjukat, csak ezt így nem hagyják nekünk elmondani. És, igen, később derült ki egyébként, a srácot úgy hívták, hogy Kisszel, ez volt a vezeték neve, és én később olvastam, hogy Budapest ostroma során az egyik vezető parancsnokot úgy hívták, hogy Kisszel ezredes, és mikor legközelebb találkoztam vele, akkor megkezdtem, hogy te a nagyapád az nem töltött hosszabb időt Budapesten, így fiatal korában? És körülnézett, mondta, hogy de. Hosszabbat, csak de. Sikerült lelépnie. Így. Megúsztanom. Na, következő boldog hír. Igen? Nem tudom, már felejtettem. Nem baj, felejtettem. Pedig vicces volt. Na, biztos. Kúrvány. Akkor azért vigyölöksz. Elfogyott a koktél? Nem, még van egy rakás. Úristen, de már nem formá. Már nem formál. Már nem is fagyott. Na, a brit rendőrség fehér bűnözőket keres a faji egyensúly érdekében. A hatóságok olyan személyeket vettek célba, akik gyanúsításának nem volt valós alapja, csupán azért, hogy elkerüljék az előítéletesség vádját, állította Lord Carlisle, a terrorellenes törvény atya. Ha a liberális demokrata vezetők és a királynő tanácsa is megerősíti a 2000. évi terrorizmus ellenes törvény rendeltetés ellenes használatát. 2007. augusztusában 125 ezer ember kutatására használták hatáskörüket a kutatások, ezeknek csupán 1%-a vezetett letartóztatásokhoz, feketéket 8-szor, ázsiaiakat pedig 2-szer akkora valószínűséggel tartóztatnak fel, mint fehéreket. A Metropolitan Police vezetőjének helyettese John Yates azt mondta, a tisztjeinktől józan észt és diszkréciót kértünk eljárásaiknál, helyette negatívan diszkrimináltak mindenkit, aki fehérbőrű, csak azért, mert a nem fehér bevándorlók bűnözési rátája többszöröse a Szigetország őslakosainál. 2012-ről Londonban több nigger lesz, mint ember. Fehér ember. Nem, hát mondjuk a faji egyenlőség vagy egyensúly érdekében gondolta, nálunk is például bekér, nem tisztességes dolog ez, hogy cigánybűnözésről beszélnek, és mondjuk a faji egyensúly miatt itt talán legyen olyan, hogy ők is elkezdenék például zsidó bűnözőket is keresni. Igen. Hogy, ugye, mert van egyfajta bűn elkövetési stílus, ami például éppen ő rájuk jellemző. Igaz, az mondjuk nem a betöréses lopás, meg a tetőbontással való házfeltörés, hanem általában a csődbüntettek és egyebek kategóriájában kell őket keresni, de ott van egy ilyen. A Gubacs és az Illatos sarkán bontják a nem tudom melyik blokkot. Nem azt, ami ott van pontosan az utcánál, hanem egyel beljebbe, sőt, hogy azért még annyira ne látszon, és a tetőnél kezdték el, amiben meg van fém. És az volt a vicces, hogy még meg sem érkeztek az építkezők, tehát mindenféle bulldozer, meg mi egymás, meg daru, még körbe sem matricázták a helyet, hogy vigyázzatok gyerekek, mert itt tényleg fognak esni. Már ott voltak az ML, meg az S-Mercik, meg az X6-os BMW-k, és már voltak belépakolva kibaszott nagy rakatfémek. Hát ki érti ezt? Tehát most már ilyen autókkal fogják bontani a házakat. Bólyas. Sajnos egy hírhoz hozzá lehetne fűzni, hogy szemmel láthatóan egyre több a nigger. Budapesten, főleg a Mester utca, Ferenc körút, Plaha térségben. Miért van ez, kik hozzák ide, miért jönnek ide, miért kell, hányan laknak egy szobába, van-e letelepedésük, ez azért úgy egy ilyen két lenne normális jobb oldali sajtó, akkor tényleg a riportokat megérne. Az miért lényeg, hogy hányan laknak egy szobában? Mert ezek ilyen primitív állatok, akik vesznek egy pár ízét, ilyen nagy vagon kenyeret, meg bagettet és nutellát, és azból elegelnek napokig. Úgyhogy tizen laknak egy szobában. És az miért baj amúgy? Tehát így dögöljenek meg, mert rohadt szar fosalsó. Az a nagyon bizonyos, hogy egy ember lakik 10 szobában, egy másik rétegből. Nem nekünk ezek kellenek, vagy most mi? A kérdés feltevésedet bizonyos értelemben provokatívnak érzem abból a szempontból, hogy én kb. 2 hete említettem neked, hogy a bombagyárnak van egy előkészített anyaga, amiről oknyomozó riportot készítünk pont ebben a témában. Kedves hallgatóink, figyeljétek a Bombagyár tévét, mert lesz erről szó, pont. Na, mindent nem mondunk el előre. Egyébként nagyon kedves a Metropolitan Police, vagyis az angol rendőrség vezetőjének helyettese, magyarul főkapitány helyettesétől, hogy így elmondta, hogy egyébként a nem fehér bevándorló bűnözési rátája így kibaszottul nagy, tehát ilyet az angoloktól valahogy nem látunk. Arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán még van ez a, aki AD&D-zett, tudja, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon durva varázslat, ilyen nagyon magas szintű, hogy nem csak, hogy megölik a célpontot vele, hanem még eltörlik az emlékét is. Tehát így nem emlékeznek rá többé a barátai, eltűnik a neve, minden, ahol le volt írva, ott megvan, de hogyha valaki megtalálja a könyvbe, akkor elgondolkozik, hogy ilyennél nem is volt, és így kitörli a kódexből, mert a John Yates-nek valami ilyesmi jövőt jósolok Angliában. Valószínűleg ezt a spellt, ezt tényleg ki fogja rá mondani a királynői tanács 42. szintű paladinja rövidesen. Nekem 27. szintű mágusom mondott ilyet. Húha, na. De hát ezt nagyon csúnya magas szinten ki fogják rá mondani, úgyhogy köszönjük szépen John Yates-nek, aki a hangfelvételt hallgatja, ne tekerje vissza az MP3-at, hogy kivágja a nevét, mert tényleg létezett, de lehet, hogy csak mese az egész. Na, térjünk rá Iránra. Ne. Ismét tüntetni próbáltak Teheránban az iráni ellenzékiek, de a rendőrség és a milicisták erőszakkal vérbefojtották a demonstrációt. Egy szemtanú szerint botokkal verték össze az embereket, mások szerint könnygázgránátokat vetettek be, és a levegőbe lövöldöztek a rendfenntartók. Az MTI információi szerint több száz tüntető gyűlt össze, akikre rendőrök ezrei támadtak rá. Egy nőt olyan kegyetlenül megvertek, hogy teljesen vérben úszott. Egy szemtanú azt állította, hogy rengeteg embert látott törött karral, törött lábakkal, betört fejjel. Mindent vérborított és könnygázborított, mint a háborúban lennénk, nyilatkozta, hozzátéve, hogy a biztonságiak a nőket is válogatás nélkül verték. Az egyik videó megosztóra feltöltött, állítólag szerdán készült felvétel szerint a rohamrendőrök gumivottal ütötték az embereket. Egy másik felvételen pedig egy súlyosan sebesült, magatehetetlen férfi látható vérbefagyva, illetve lövések hangja hallatszik. Nem tudom, olvastátok-e a cikkemet erről a bombagyáron, itt tegnap este egy kicsit így elöntötte a szar az agyamat. Ugye mi itt ülünk egy Budapest nevű városban, körülbelül egy sarokra attól a helytől, ahol hasonló események zajlottak le 2006-ban, tehát így kimentek az emberek az utcára, és így kirakták nagybetűkből, hogy szabadság, és akkor kilőtték a szemüket, meg eltörték kezüket, lábukat, meg letépték róluk a ruhát, és nőket vertek össze, és igen, gyerekeket vertek össze, és igen, vérben és könnygázban úszott az utca, de az annyira nem volt baj, mert akkor ugye csak rohadt csőcselék volt, és még a hírtévét is megbüntették, hogy azt merte mondani, hogy forradalom. Iránban más a helyzet, mert hogyha ott a 7,7 milliós városban, ami csak egy a nagyvárosok közül, hiszen ott 2-3 milliós városok vannak, nem úgy, mint Budapesten, hogy egy nagyváros van, a többi az meg igazából csak meghízott falu, hogy ott senki nem tüntet, hanem ebbe a 7,7 milliós városba kimegy 100-200 ember, hiszen itt van az MTI, jelenti, hogy néhány száz főről van szó, kimennek és azt mondják, hogy hát mi most ezt akarjuk, meg azt akarjuk, és különben is. És ők egyből a nagy hősök. Az izraeli sajtó, meg az izraeli elnök szerint, aki szerint kimentek az utcára, mint 56-ban. És behivatják bazd meg az iráni nagykövetet a külügyminisztériumban, hogy mit csináltok ti szemetek. Ugyanezt nem emlékszem, hogy megtették volna mondjuk az izraeli nagykövettel januárban, amikor Gázát bombázták. Ti emlékeztek ilyenre? Sőt, tulajdonképpen a mieinket se hívták be. Jól emlékszem, Gergényi Pétert is csak kitüntették. Azért behívták, hogy kitüntessék. Be is ment. Be, bizony, bár a Demszki utólag mondta, hogy hát ő igazából már utólag belátja, hogy tévedés volt. Hát az volt a tévedés, amikor őt megválasztották, de az nagyon nagy tévedés volt, és sajnos hosszú ideig tartott. Itt az ugyanaz, hát nem, az jut eszembe, hogy Budaházi György letartóztatása, milyen érdekes hogy a disznólábas dunaparti akció után történt. Itt pedig milyen érdekes, hogy volt egy most már ilyen kampány szlogenné nemesült Iránban, hogy where is my vote? Tehát ezt már pólókra nyomtatják, stb. Ez is milyen furcsa rögtön, ahogy a zavargások kitörtek. Már másnap, harmadnap egy ilyen tömeg kampányá vált ez az egész, és itt most mégiscsak pár száz emberről van szó, tehát itt valami nem nagyon stimmel. Igen, és az összes többi városban nem zavarognak, pontosan erről írtam, hogy Teherántól 20-30 kilométeres távolságban találhatók további milliós nagyvárosok. Tehát Budapest az egy teljesen átlagos kisváros lenne Iránban. Igen. Iszonyatos metropoliszokat kell elképzelni, ilyen New York nagyságúakat. Teherán az akkora, mint New York. És ebben 100 ember ott ugrál. Hát vetítsük már le, kérem szépen, Budapesten 1,5 millió ember él. Jó, első nap 10 000-en voltunk, de ha megnézzük mondjuk nektek egy átlagos kossuth-téri tüntetéseteket, többet reprezentáltok a budapesti lakosokban, mint ők ott Teheránban. Persze, tőle viszonyában igen. Igen. Van, mert egy 50 ember általában kín van. Itt fordítva van ugyanaz a helyzet, tehát ott a cionisták akarnak elérni valamit, és hát nem valószínűleg ez az, hogy ez egy kiprovokált dolog, ahol mint tudom, olyan, mintha innen a Sipucából kivezényelték volna a fiúkat, hogy na, tüntessetek egy kicsit, csak azokat mondjuk valószínűleg nem támadnák be az itteni rendőrök. Persze, de én pontosan ezt írtam, és hát nagyon, nagyon sok a helyeseltek. Igazából csak emberbaráti okokból volt, aki nem, de alapvetően az ideológiai háttere, ezt úgy nézem, ők is értették, hogy minden egyes gumibot ütés, ami most Teheránba elcsattan, az egy kicsit revans azért, amit Budapesten mi kaptunk. Tehát egy kicsit minket védenek ezek az iráni rendőrök. Ez nagyon furcsa, mert ezt ők nem is tudják, mi meg valószínűleg nem is jövünk rá, csak hogyha nagyon belegondolunk, hogy ez ugyanaz a rendszer, ugyanannak a sárkánynak a két feje, az egyik, amelyik itt, mint rendőr jelent meg, az ott, mint tüntető. Ártatlan, szegény persze tüntető. És én azt mondom, igen, lőjék őket halomra, a picsába is dögöljenek meg. Hozzáteszem csak, hogy megint kicsit villogtassam, hogy milyen dolgokra készül a bombagyár. Néhány napon belül fogtok olvasni a bombagyáron, ha minden jól megy, egy exkluzív interjút egy teheráni sráccal, aki az Ahmadinejad oldalán harcol az utcai harcokban, ugyanis ellentüntetők is vannak, 10 000 szám. Ugyebár nálunk is nagyon ment ez az eltusolás, például a taxis blokkád idején, amikor az a néhány száz taxis az SZDSZ kedvéért lezárta fél Budapestet, és több 10 000 fős ellentüntetés szerveződött a Szabadság téren. Ugye elegünk van a taxis terrorból jelszóval, csak mire odaértek a hidakhoz, valahogy vége lett a blokkádnak, meg mit tudom én, ki érti ezt, egyébként rohadt nagy harc lett volna, mert azok úgy megverték volna a taxisokat, mint a nyulat. És hát ott is bizony, kimennek a srácok, nem csak a rendőrök harcolnak ellenük, hanem kimennek a jó érzésű irániak, akik pontosan tudják, hogy itt miről van szó, és ütik őket, mint a disznót. Ezek hazaárulók. Na hát egy ilyen sráccal fogunk próbálni egy interjút készíteni Skype-on, meg van hozzá a kapcsolat, egy ilyen, hát hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy egy helyi budaházi, de egy olyan hasonló kaliberű embert kell elképzelni. Ott nincs szükség budaházikra, mert ott a hazafi az normális, és van. Az a normális, hogy van. Nem kell nagyon kiállnia. Hát ez van. Egyébként elfogytak a híreink, tartalék hírt meg nem írtam. Hát én még úgyis akartam egy pár szót említeni. Ugye rád bízom ezt a maradék 17 percünket, mert... Ennyi van? Van. Hát örülök, hogy nem a gonda jött, mert akkor 117 is kevés. Hát akkor az is kevés lenne, így van. Hát arról van szó ugye, hogy nem olyan régen, éppen az ezredik tüntetési napunkon, ugye 12-én volt a Gyurcsány Pernek a negyedik tárgyalása. Ez melyik Gyurcsány Per? Ez az a Gyurcsány Per, ami eredetileg Gyurcsány Ferenccel és Veres Jánossal szemben indult. 199 civil indított a Kossuth téren, és aminek az értelmi szerzője az én voltam, a többiek meg társultak hozzá. Én vagyok az elsőrendű felperese. Lényeg az, hogy ugye 2006 tavaszán a választások előtt eltitkolták a közérdekű adatokat, tehát az államháztartás valós számait, és ezt mint alkotmányos jogsértést kívántuk rajtuk ugye behajtani. Természetesen némi kis kártérítéssel megfűszerezve, aminek nem az volt a valós célja, hogy ugye meggazdagodjuk rajta, hanem az, hogy ha mi ezt a keresetet megnyerjük, akkor utána még néhányan csatlakozzanak hozzánk. Mondjuk tudom én, 1 millióan, és akkor így felszorozzuk 100 000-rel, és akkor rögtön kijön belőle a 100 milliárd forint, aztán nézzük meg, hogy meddig tart a Gyurcsányék hatalma. Meg a pénze. Meg a pénze. Hát őszintén szóval erről volt szó, mert ezeket az embereket a pénzük tartja egyben, ha a pénzüknek vége, akkor onnantól kezdve égük van. Na ez volt az alapötlet. Na most elkezdődött ez eljárás, ugye annak idején Orosz József, meg Magyar György többen mondták, hogy ó, hát ezt az első tárgyáson lenyomják, mint a bélyeget, nem lesz itt probléma. Hát ehhez képest most már negyedik tárgyalásnál tartunk, és a negyedik tárgyáson született egy részítélet. Most az az érdekes, hogy erről a részítéletről jobboldali, kvázi jobboldali médiák valahogy nem akarnak beszámolni, a baloldali viszont folyamatosan nyomja azt, hogy ez lett a vége címszó alatt. most képzeljük el, hogy egy nem jogerős, és amúgy is csak részítélet, de mondjuk az ATV honlapján ez úgy jelenik meg, hogy ez lett a vége. Akkor egy hasonló baloldali médiumban ugye az a helyzet, hogy Gyurcsányék pert nyertek, nem kell fizetniük. Na most szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Gyurcsányék nem nyertek pert, és hogy kell-e majd fizetniük, az a későbbiek során elválik. Tehát egyrészt részítőletről van szó. Ez azt jelenti, hogy három jogalapja van a pernek, most ebből egyet elutasítottak részítőletben. Ha a másik kettőből bármelyik megáll, akkor még ők végeredményben elveszítik a pert. A másik, hogy a részítélet sem jogerős. Tehát természetesen megfelebezzük, én már a felebezés vázát meg is írtam a szóbelítélet hirdetés alapján, bár abban nem sok derült ki. Úgyhogy annyi történt, hogy most már ugye négy alperese van, Gyurcsány Veres, ezen kívül a pénzügyminisztérium és Katona Tamás akkori államtitkár, mert az ő kötelessége lett volna az adatok nyilvánosságra. Neki van ez az aranyos haja, ugye? Úgy van. De most ami a legérdekesebb, hogy azt kell megjegyezni, mert ez roppant izgalmas, hogy a részítéletben elutasították a közérdekű adatok megismeréséhez való jogunk sérelmét. Mondván, hogy nyilvánosságra hozták az adatokat határidőben. Na most, ami a lényeges, hogy ezt csak három alperesre állapították meg, Katona Tamásra nem. A másik háromra igen. Na most azt kell tudni, hogy Katona Tamás feladata volt ezt nyilvánosságra hozni, és egyáltalán ő neki kellett összeállítani. Az emberben logikusan fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet, hogy pont vele szemben nem állapították meg azt, amit a másik hárommal igen. Tehát akkor a másik három nyilvánosságra hozta azt, amit ő nem készített el. Ez körülbelül ennyi logika van ebben a részítéletben. Arról nem beszélve, hogy úgy hozták meg, hogy Pataki bíró úr, mert megint róla van szó. Néhány alap dologgal még nincs tisztában a perben, csak úgy, hogy rögtön egyet mondjak, a peres felek száma. Tehát nem tudja, hogy hányan vagyunk a perben, de hozott egy részítéletet. Ki fogja postázni körülbelül 170 embernek, miközben valóságban körülbelül 100-an vannak a perben jelenleg. Tehát ennyire nem törődik semmivel. Én szerintem ennek olyan túl sok gondot nem fog okozni a másodfokon, valószínűleg hatályon kívül fogják helyezni. Mi ugyanazt kérjük, hogy az ellenkezőjét állapítsák meg, tehát azt, hogy nem hozták nyilvánosságra az adatokat, mert mégiscsak röviden, hogy mára azért talán köztudomásunknak mondható, hogy visszatartották ezeket az adatokat, és akkor a bíró megállapítja az ellenkezőjét. Miközben ugye éppen az előbb említett Orosz József, akit azért mondjuk szélső jobboldali elfogultsággal talán nem lehet vádolni, de ő maga is elismerte. Csodálatos dolgok, ezek eszembe jött a bloginnak az esete, aki egyedül szegült ellen a jogszerű intézkedésnek a Clark Ádám téren, ami egyébként nem volt se jogszerű, se szakszerű, de ő ellen szegült. Jaj, csodálatos dolgok ezek a bírósági dolgok. És most felosztik az MSZP, vagy nem? Hát, bízunk benne. Bízunk benne. Éppen ideje lenne most. Most úgy tűnik, hogy a fiatalabb meg az öregebb bolsi végre egymásnak ugrik, viszont a fiatalabb még rosszabb. Tehát ezek az agresszívebb, most nem tudom, semmilyen gátlással nem rendelkező fajta, ez talán még veszélyesebb. Mondtam én, hogy 5 évesen kellett volna őket felakasztani. Hát a mafia is tudta ezt annak idején, amikor ha valakit likvidált, akkor az családos túl minden estőre, hogy a kicsi fölnőjön, aztán bosszút akarjon állni. Hát pontosan erről beszél. Mert ugye vér nem válik vízzé alapon. A szocik is ezt csinálják. Tehát a szocik nem véletlenül találták ezt ki, hogy amikor szocik, hát akkor még nem úgy hívták őket. Hát mert ők tudták, a saját magukból indultak ki. Pontosan tudták, igen, hogy ha elviszik a kulákot, akkor a családját is el kell vinni, meg a Hortobágy, akiket telepíteni, az már szoft változat. Hát így volt Kun Béla esete, biztos tudod, amikor ugye megünnepelték a krími vérengzés után, és akkor ő szegénynek gyanús lett, hogy túl nagy az ünneplés, itt valami baj lesz. És akkor még mondta is, hogy a Sztálin eltársát nekem mégiscsak gyerekeim, családom van minden. Sztálin apó megveregette a vállát, hogy nyugodj meg Béla, róluk sem feledkezünk el. Igen, valaki nem tudná. De azért elfeledkeztek sajnos egyik másikról. Kun Béla a 133 napján kívül, amit itt nálunk eltöltött, akkor még nagyon-nagyon lájtosan kezelte a dolgokat, hiszen mindössze néhány száz halott volt meg egy feldúlt ország. Később a Szovjetunióban a krími tatároknak a kolhozosításával volt megbízva, és több 10 000 embert öletett meg. És hát ugye megkapta érte a jutalmát, de hát mondják, hogy kommunistának lenni ülő foglalkozás. Tudod, menekülés közben tarkol lőtte magát. Nem sajnáljuk, reméljük, hogy ezek a, hát nevezzük őket gyurcsányoknak, így köznévként hasonlóan fognak végezni. Ez egy roppant pátoszos és jobboldali befejezés volt. És még 10 perc lenne a műsoridőből, de most ezt le fogjuk szerintem vágni, mert már nincs miről beszélnünk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Bombagyár Rádió kicsit rövidebbre sikeredett, de azért 78. adását. Még kettőt kell aludni a nagy Bombagyár DVD-hez. Vegyetek Sovjet Story DVD-t, és még ezt, meg azt, meg vegyetek, meg mindent vegyetek. Ne feledkezzetek el július 4-éről, ne feledkezzetek el a kis lufis ötletről. Egyébként szavazni is lehet most a Bombagyáron, hogy jó ötletnek találjátok, vagy nem találjátok, adakoznátok, vagy nem adakoznátok erre a célra. És ne felejtsétek el a Bombagyár túratervezőt, ahol majd azok, akiknek van autójuk, feliratkozhatnak, hogy igen, én elvinnék egy vagy két embert erre a tüntetésre, illetve akik autót keresnek, azok is találhatnak ilyen segítőkész hazafi társat, ha találunk. És mellesleg van egy olyan oldal is, hogy Stradanet. Hazafiak és hol leálljuk. Így van, pontosan nekik szól ez a dolog. A Stradaneten lehet hasonló módon szervezni autós utakat, tehát aki nincs regisztrálva a Bombagyáron, vagy utál minket, mert árulók vagyunk, és a rádiót se hallgatja, az ott találhatja meg a partnereit erre a célra. Köszönjük szépen, szebb jövőt! Szevasztok! Leszolgálja! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!